Middernacht, het begin van maandag 18 oktober. Annemarie Rozing met het NOS-journaal. In Frankrijk sluiten de vrachtwagenchauffeurs zich aan bij het landelijke protest tegen het verhogen van de pensioenleeftijd. Ze gaan over een paar uur snelwegen blokkeren. De spoorwegvakbonden voeren actie vanaf morgenochtend, waardoor veel treinen niet zullen rijden. Door de acties zitten veel benzinestations zonder brandstof. De betogers zijn tegen het regeringsvoornemen om de pensioenleeftijd te verhogen van 60 tot 62. Belgische spoorwerkers hebben voor 24 uur het werk neergelegd. Ze doen dat uit protest tegen een reorganisatie bij het goederenvervoer die volgens de bonden honderden banen gaat kosten. Nederlandse intercitytreinen gaan nu niet verder dan Roosendaal en de Thalys van Amsterdam naar Parijs rijdt helemaal niet. Duizenden vrouwen hebben in Congo gedemonstreerd tegen verkrachtingen. Ze hielden een protestmars die werd aangevoerd door de vrouw van president Kabila. In het oosten van Congo vechten rebellengroepen tegen het leger. Volgens de VN zijn in dat gebied zeker 15.000 vrouwen verkracht. De demonstranten eisen meer bescherming van de VN-blauwhelmen. FIFA-voorzitter Blatter noemt het mogelijke omkopingsschandaal bij het uitvoerend comité buitengewoon schadelijk. Verslaggevers van een Britse krant deden zich voor als lobbyist die het WK voetbal van 2018 naar de Verenigde Staten wilde halen. FIFA-functionarissen uit Nigeria en Tahiti zouden 1,5 tot 1,5 miljoen euro voor hun stem hebben gevraagd. De FIFA is een onderzoek begonnen. De Nederlandse turnsters hebben op het WK in Rotterdam maar net de finale gemist. Ze werden 9e. Daarmee plaatsen ze zich wel voor het WK van volgend jaar in Tokio. En daar kan deelname aan de Olympische Spelen in Londen in 2012 worden afgedwongen. In het individuele klassement bereikte Celine van Gerner de meerkampfinale. De Russische vrouwen bereikten in Rotterdam als beste de landenfinale van woensdag. Het weer vannacht koelt het op de meeste plaatsen af tot rond het vriespunt. Er kan een mistbank ontstaan. Overdag eerst droog met in de loop van de dag vanuit het noordwesten regen. Het wordt 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Pound. De radioshow voor echte mannen. En natuurlijk ook voor kleine linkse meisjes. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. En in Echte Janne kennen we geen taboes. En we zijn voor monogamie. Dat dacht ik wel. Wil je beeld? Kijk op echtejanne.nl, de hashtag op Twitter, echtejannen. En je kunt inbellen op 0800-1121. Voor het enige echte Janne radiospel en voor Wat een Geleuter. En de stelling van vandaag is, alle Zweden moeten terug naar hun eigen land. En zo is het maar net. Een echte Jan, ja, dat ben je of dat ben je niet. Dat is natuurlijk genetisch bepaald. Dus ben je een aartsbisschop? Wat een moeilijke tekst, zeg je. Ja, katholiek. Ben je een aartsbisschop van België en zie je aids als een vorm van gerechtvaardigheid? Dan ben je een Johan. Laten we eens trouwens even kijken wie deze week een echte Jan of Johan is. Ben benieuwd. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, ik zat vanmorgen toch naar Buitenhof te kijken. Doe jij dat? Ja, ik deed het eventjes. En daar zat ome Frits Bolkestein. In de eerste plaats vind ik dat ontwikkelingshulp moet worden verlaagd tot het gemiddelde niveau in Europa. Dat is ongeveer de helft van wat wij doen. Ja, daar zat ome Frits en die maakte daar toch een prachtige show van. Die Clary Polak die zat toch in haar hemdje. Was niet te geloven. Jij gaat Bolkestein zo een Jan noemen of zo? Ja, die over ontwikkelingssamenwerking. Daar zei hij toch iets moois, jongen. Jij denkt Radio 1, bejaarden. Echte ja. Jan. Nee, luister eens eventjes. Kijk, ik ben ook niet voor de bejaarden, maar als ze zinnige dingen gaan roepen, dan ben ik er voorstander van. Ontwikkelingssamenwerking, Jan. Hij zegt, houd toch eens op met die 0,7%. Gewoon kappen, gewoon een Europees niveau. Turkije erbij, nou, ik dacht het niet. Ik zeg een echte Jan. Nee, ik twijfel zeer, hoor. Te oude man, dacht ik. Oké. Wat dacht jij van Jori van Gelder? Jori van Gelder? Ik wil niet worden neergezet als een of andere junkie of zo, zeg maar, weet je wel. Ik bedoel, ik ben een fucking sportman. Ja, nou, het verhaal is natuurlijk bekend. Iedereen is er overheen gevallen. Jori is de best geteste kookgebruiker van Nederland. En de laatste test was negatief. Geen kook gebruikt. Ja, dus geen kookgebruiker. Toch teruggetrokken van een WK. Zo'n laatste kans waarschijnlijk voor op de Olympische Spelen. Wat is dat nou? Nou, ik vind het een godsper, maar als hij coke heeft gebruikt, is het een Johan. Ik ga er straks in mijn column uitgebreid op terugkomen, Jan, denk ik. En trouwens, volgens mij komt Nico Dijkshoorn er ook nog wat eens een feest, wat een feest. Hé, hey, trouwens, wat dacht je van deze? Geert Dames. De kunst is ook los te laten en dat op het juiste moment te doen en het ook te durven. Dat was hem wat, hè? Hij had weer een baantje in Holland. Zullen we dat eens heel kort doen? Ja, oké. Okay. Baantje, Noord-Zuidlijn, Leeuwarden, in Holland, diploma's weggeven. Ja, salaris behouden en de pleiterik maken en Johan. Absoluut. En dan hebben we nog onze criminele vriend, of voorheen crimineel, want hij is vrijgelaten. Wessam Aldinges. Hij is ons te lijf gegaan. Dat is toch de omgekeerde wereld? Aan Jo Janneke komen. Hey. Ja, maar aan Jo Janneke komen. Nou, hij niet, hè? Dat was goed, zijn voormalige baas. Zijn billenmaat. Zijn medekapper. Ja. Dan weet je het wel, hè? Mannelijke kappers. Nou ja, en de politie kwam en die deed niks waarschijnlijk. Grepen weer niet in. Ja. Maar de Wessam, die is vervroegd vrijgelaten in Nederland omdat hij ernstig mishandeld werd in Amerikaanse cellen. Want nee, hij werd niet eens mishandeld, nou ja. Gewoon omdat het daar niet zo gezellig is als hier. Dat is het hele probleem. Een gigantische Johan. Zullen we even erover heen? Daar zijn we overheen. Lijkt mij wel, ja. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, het ging de laatste weken wel over die twee CDA-dissidenten die het kabinet zouden kunnen laten klappen. Maar eigenlijk is er maar één echte man die het lot van Bruin 1 in handen heeft. En die zit hier gewoon tegenover ons. Heer Rob Brinkman, goedenacht. Goedenacht. Goedenacht. Want zo is het, hè? Brinkman 1. Nee, zo is het natuurlijk niet. Ik heb van het begin af aan gezegd dat ik geen dissident ben. En dat binnen de fractie niet voor mij een breekpunt is. Geen dissident, maar een loyalist. In zekere zin, wat de PVV betreft, een loyalist. Dat klopt. Het kabinet? Blij mee? Ja, ik ben ontzettend blij met dit kabinet. Ja. Het is ontzettend mooi om te zien dat we na 3,5 jaar in de Kamer op zo'n korte termijn toch ontzettend veel van ons programma reeds in een kabinet kunnen zien. En daar ben ik heel erg blij mee. Ja, toch hebben we nog wat oud materiaal van je gevonden. Dat je er niet zo blij mee was. Wij kennen geen minderheidskabinetten en het lijkt mij in deze tijd met deze problemen niet zo heel erg kies om te gaan steun geven aan een minderheidskabinet voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat was 10 mei 2010. Ja. Wat is er gebeurd met je hero? Nou ja, kijk, je zegt de datum erbij en daar ben ik blij om. 10 mei 2010, dat was bijna een maand voor de verkiezingen. En Geert heeft toen... gedogen is gedogen, toch? Nee, maar Geert heeft toen heel snel al in de verkiezing aangegeven dat hij bereid was om na te denken over gedoogkabinet. En daar was ik toen de tijd niet blij om. Want ik had zoiets, als je gaat voor de verkiezingen, dan ga je voor een meerderheidskabinet. En als je al aangeeft bij voorbaat dat je bereid bent om na te denken over een minderheidskabinet, ja, dan geef je als het ware het CDA natuurlijk heel makkelijk al de stok op de hond mee te slaan door te zeggen, die meerderheidskabinet met jullie, die willen we niet. Want we weten dat je toch al bereid bent om voor een minderheidskabinet te gaan. Maar, dus ik vond dat gewoon niet kies en ik was daar ook geen voorstander van. Maar had je verwacht dat er überhaupt partijen waren die zeiden van, we gaan met de PVV regeren? Nou ja, als ik kijk naar hoe de tendens was in de Tweede Kamer bij de andere collega's van ook het CDA, dan had ik die indruk dat het er wel in zou zitten. Ik kan natuurlijk niet de achterban en de leden van het CDA inschatten. Die ken ik niet. Had de VVD zin om met jullie te regeren? Nou, die indruk had ik wel. Ja, nee, is dat gezegd? Niet. Nee, dat is niet gezegd, maar... Hoe kom je dan aan die indruk? Dat kom je doordat je met die mensen praat en doordat je met je collega's politiek aan het bedrijven bent. En die waren er niet vies van? Nou, die waren er niet vies van. Die waren gewoon zeer bereid om altijd compromissen te sluiten of meerderheden met jullie, met ons dus aan te gaan. En daarbij krijg je een bepaalde indruk. En ik had niet de indruk dat de VVD niet met ons wilde gaan regeren. En dat is overigens ook meerdere keren duidelijk gebleken. Welke indruk had je van de Meijerstijd? In wat voor verband bedoel je? Wat die vindt van het kabinet dat er nu is gekomen. Want die schakelde toch vooral mensen in die dit kabinet niet leken te willen. Nou ja, kijk, als het goed is, dan heeft de Majesteit geen enkele indruk achtergelaten over een waardeoordeel voor dit kabinet. En dat heb ik ook niet gezien. Dus meen je dat? Ja, dat meen ik. En ik kan daar dus ook geen antwoord op geven. Ze heeft toch alleen maar de vriendjes naar voren geschoven om het een beetje te laten klappen? Nou, dat heb ik. Dat zijn jouw woorden. Maar, die echt met Lubbers dan? Dat kan ik je niet bevestigen. Maar Lubbers gaat eerst onderzoeken of het kan. En vervolgens gaat hij, als hij heeft onderzocht het kan, gaat hij terugkrabbelen. Ja, even een pauze, jongens, zei hij. Want het ging niet helemaal goed, want het begon er bijna te komen. Ja, nou ja, het is niet aan mij om daar een oordeel over te vellen. Ik kijk uiteindelijk naar het resultaat. En het resultaat is dat we een... Dat jullie programma wordt uitgevoerd. Een prachtig mooi... Ja, toch? Een prachtig mooi gedoogakkoord hebben waar ik in ieder geval ontzettend blij mee ben. Ja, want het is eigenlijk gewoon de PVV aan zet. Nou, nogmaals. De VVD en CDA zijn aardig door de knieën gegaan. Dat geloof ik niet, want ook het CDA en ook de VVD hebben behoorlijk van hun eigen punten in het gedoogakkoord en het regeerakkoord gekregen. Nou, het CDA En wij ook. En nogmaals, ik ben daar heel erg tevreden over. CDA heeft die ontwikkelingssamenwerking erin weten te krijgen. Nou ja, VVD misschien iets met 130 kilometer per uur. Maar het SP-programma? Nee, het CDA heeft wel meer binnengekregen en ook het VVD wel. Er zijn een aantal hele belangrijke CDA-punten ook in het onderwerp van veiligheid binnengekomen. Volgens mij is iedereen gelijkelijk aan beurt gekomen en is iedereen gelijkelijk bediend. Ja, gek is natuurlijk dat ze dat over een rechtskabinet hebben, maar jullie hebben gewoon het economische programma van de SP gekopieerd. En dat wordt ook uitgevoerd door een zogenaamd rechtskabinet. Ja. Dat is toch ongelooflijk. Maar sta jij eigenlijk ook achter die linkse lulkoek van de economische bladzijde in jullie programma? Nou ja, ik noem het geen linkse lulkoek. Nee, dat zei ik net, Hero. Ja, dus ik wil dat ook ontkrachten, namelijk dat het geen linkse lulkoek is. Het is, kijk, je kunt ons niet een linkse partij noemen, nog een rechtse partij. Wat dat betreft zijn wij eigenlijk, als je het zo bekijkt, de enige echte volkspartij. Jullie zijn de enige echte D66 van het midden. Wij zijn de enige echte volkspartij. Je kunt ons nergens indelen, denk ik. En wij zien dat vooral de ouderen in dit land, die het land groot hebben gemaakt, die na de oorlog zich helemaal het schompers hebben gewerkt, wegkwijnen in onze verzorgingstehuizen en onze bejaardentehuizen. Mede door personeelsgebrek is dat ons in ieder geval een doorn in het oog. En het strijkt ook tegen mijn eigen gevoel in om die mensen in de steek te laten. En ik ben dus ontzettend blij dat we daar... Ja, jullie mogen het links gelul noemen. Het zal me bied zijn. Ik vind het een heel goed sociaal programma. Maar we hebben het niet alleen over die bejaarden, maar we hebben het ook over ontslagrecht, over AOW. AOW. Ja, die bejaarden vind ik prima, joh. Dat is hartstikke goed. In deze tijd denken wij dat we op andere manieren, als er bespaard moet worden, dat het op andere manieren kan dan alleen maar te kijken naar de mensen waar je het lekker makkelijk vandaan kunt halen. Namelijk bij de werknemer die ontslagen dreigt te worden, of bij de minder bedeelden. Wij leggen de keuzes liever ergens anders. En ik ben blij dat dat in dit gedoogakkoord kan. Wat vind je van de analyse dat jullie wel mee moesten doen? Omdat als jullie niet hadden meegedaan aan dit kabinet, dat je misschien wel naar 60 zetels was gegroeid bij de eerstvolgende verkiezingen. Nou, dat was ook heel erg mooi geweest, maar nogmaals... Is dit mooier? Ik vind dit belangrijker, want dit is een gedoogakkoord waar ik nogmaals, en ook de PVV, ontzettend blij mee is. Waarbij ik echt het idee heb dat er nu een kentering gaat komen in Nederland in de maatschappij. Op vele onderwerpen die decennia lang zijn blijven liggen. En dat is vele malen belangrijker dan een PVV die zou stijgen naar 60 zetels, denk ik. Dus laten we dit gaan proberen. En laten we dit tot een goed einde brengen. En dan zien we daarna wel. Blij met de regering, ook blij met alle poppetjes. Ja, nou ja, wat ik veel belangrijker vind is dat de mensen die de... Nee, maar ben je blij met de ministers en de staatssecretarissen? Ik ken heel veel mensen wel en daar ben ik blij mee. En ik ken heel veel mensen niet. En daar vertrouw ik erop dat die goed zijn gekozen. Wat ik heel erg belangrijk vind in dit kabinet is dat de drie hoofdrolspelers, en dat is echt buitengewoon belangrijk, dat die drie hoofdrolspelers hebben laten zien de afgelopen maanden dat ze vertrouwen in elkaar hebben, dat ze elkaar gevonden hebben, dat ze een goed team vormen. Zijn het vrienden? Want het ziet er soms wel een beetje uit. Nee, dat weet ik niet. Dat zou je aan die mensen zelf moeten vragen. Nou, maar jij kent ze toch? Ja, ik ken ze wel, maar ik weet niet of ze vrienden zijn. Maar ik weet wel dat het duidelijk is dat ze vertrouwen in elkaar hebben. En dat is buitengewoon belangrijk. Politiek is mensenwerk. Politiek staat of valt met menselijke verhoudingen. Vertrouw je elkaar? Kun je op elkaar bouwen? Ben je niet bang dat je een mes in je rug krijgt? Nou, en dat is bij deze drie mensen zit dat gewoon hartstikke goed. Nee, zo zijn CDA's niet. Nee, luister, maar Maxime Verhagen heeft... Daar moeten we niet te licht over denken. Maxime Verhagen heeft een ongelooflijke prestatie geleverd de afgelopen maanden. En dat vind ik echt omdat ontzettend... Omdat je als heel kleine partij toch zoveel uit je programma weet te realiseren, bedoel je? Ook dat is heel knap. Maar hoe je het went of keert, hij heeft ook een ongelooflijke verdeelde CDA achter de rug. Hij heeft een congres achter de rug gehad. Ja, maar dat is nog steeds zo. Ja, dat is nog steeds zo. Maar hij weet het allemaal goed te kanaliseren. Hij heeft de hele fractie achter zich gekregen en daar neem ik echt heel erg mijn petje voor af. Hebben we het over de poppetjes gehad? Dan hebben we natuurlijk ook die mevrouw Veldhuizen van Santen. Heel neer, want dat heel neer komt uit Zweden. Probleem. Is dat een probleempje, hero? Nou, volgens mij heeft Geert daar een correcte reactie op maar gegeven. Maar vind jij het ook een probleempje? Nou, ik vind, net zoals als de PVV dat vindt, nogmaals, dat wij zijn tegen dubbele nationaliteit. Maar het maakt toch wel wat uit of je gewoon een lekker Scandinavisch paspoort hebt of zo'n verplicht Marokkaans paspoort. Nee, dat maakt niks uit. Nee, dat maakt allemaal niet uit. Het gaat erom dat wij principieel tegen bestuurders zijn die een dubbel paspoort hebben. Ja, wat is er bij deze mevrouw mis mee dan? Pardon? Wat is er bij deze mevrouw mis mee? Nee, deze mevrouw, daar is waarschijnlijk helemaal niets mis mee. Alleen ze heeft een dubbel paspoort. Nee, maar wat is daar mis mee? Daar is mis mee dat wij vinden dat je als je wilt besturen voor Nederland, dat je ook maar één nationaliteit zou moeten hebben. Één loyaliteit mag hebben. Omdat je daarmee de indruk zou kunnen wekken. En daarmee zeg ik echt niet dat deze dame dat ook heeft. Hè? Dat weet ik niet eens. Ik ken haar niet, ik heb haar nog nooit gesproken. Maar daarmee zou je de indruk kunnen wekken dat je een dubbele loyaliteit hebt. En dat probleem alleen al zou je weg moeten nemen door afstand te doen van die nationaliteit. Maar laten we eerlijk zijn, dat begrijp ik wel. Maar ik bedoel, als zij loyaal is aan Zweden, hè, dat zijn ook gewoon ben ik ook mensen. Trouwens hoor, IKEA, Volvo. Alsjeblieft, ja, IKEA. Niks meer. Heb je IKEA-meubelen thuis, Hero? Weet ik niet. Ja, iedereen. Nou, dat weet ik eerlijk gezegd. Je eet toch wel eens van die Zweedse hakballetjes en zo? Ja, ik heb wel wat lampen thuis. Kijk, heb je het al. Ja. Weg die dingen. Nee, waarom? Ja, Philips. Ah ja. Ja, koopt Nederlands gewaar. Nee, maar goed, kijk, het verschil is natuurlijk tussen Zweden en Marokko. Is gewoon heel simpel. Zweden die gaan niet met zijn vingers in onze binnenland, in onze zaken zitten. En Marokko waarschijnlijk wel. En dat is natuurlijk wel een probleem. Dat wil ik zeggen. Er is toch wel een verschil tussen die twee. Ik begrijp wel dat je principieel moet zijn, maar er is toch wel een verschil. Over alles zit is een verschil. Maar ik vind dat je hier gewoon heel zuiver in moet zijn. En dat zijn wij gelukkig ook. En als je voor Nederland wil besturen, je wil in het kabinet zitten voor Nederland. En dat geldt overigens voor elke vertegenwoordigende functie binnen het Nederlands democratisch staatsbestel. Dan vinden wij gewoon dat je geldt dat trouwens ook voor de Nederlandse nationaliteit moet kiezen. Ook voor mensen die werken bij de publieke omroep trouwens, of niet? Heb jij een dubbel paspoort, Jan? Ik kom uit Friesland, hè? Ja, maar dat telt niet, hè? Nee. Het Friesland is het Tsjetsjenië van ons land. Eigen, maar even kort samengevat, paspoort inleveren of vertrekken, toch? Deze mevrouw? Of heb ik het dan weer te kort door de bocht samengevat? Nee, dat heb ik niet gezegd, maar dat gaan we na het reces horen. Maar als wij kiezen voor dat Zweedse paspoort, hebben we dan het eerste probleempje? Dat zul je Geert moeten vragen. Daar hebben we het nog niet over gehad. Je hebt toch ook wat te vertellen, Hero? Ja, maar ik ben een democraat, dus ik laat het aan de meerderheid van de fractie over. Laten we dit even rusten. Want we draaien natuurlijk ook muziek, Hero. En dat is niet niks, hoor. Want zoals elke week bepalen de bezoekers van echtejanne.nl welke muziek we draaien. Rob Stennis, wel bekend waarschijnlijk. Ja, die deed de voorselectie. En of die nuchter was, weten we niet. Of die nuchter was, ja, daar twijfelen we überhaupt wel vaak bij hem aan. En het thema lag een beetje voor de hand. Hero. Ja. Hey. Mooi, hè? Zo zijn wij. Een ode aan de gast. En dit is de nummer 4 van deze week. Nou, voor mij mag je, Jan. Nou, volgens alle vrouwen in de zaal is dit echt wereldmuziek. De Foo Fighters. Met My Hero. Dat is één vrouw. Dus 100% scoren. Wij vonden het allemaal een bak herrie, maar Rob Stenders wordt weer bedankt. En ja hoor, daar is ze weer. Het hoogste geluid met Janine Hennis. Het kabinet Rutte stond deze week op het bordes bij Hare Majesteit. Ja. En waar was je, Janine Hennis? Niet goed genoeg. Nou, nee, ik moet je eerlijk bekennen, ik zat zelf in Helsinki, maar heb het op de voet gevolgd via internet. Je begrijpt wel wat Jan vraagt, of niet? Ja, natuurlijk begrijp ik wat Jan vraagt. God. Maar er is een team samengesteld, staat een heel mooi team. En ja. Hoor je dit Ruud Gullit ooit zeggen? Ja, er staan 11 fantastische jongens op het veld. Helemaal te gek. Die keeper, die spits, helemaal top. Ik ben zo blij dat ik op de bank zit. Ja, toch op. Doe nou eens gewoon. Vertel nou eens waarom je goed bent. Kom op. We willen ook wel eens gewoon horen waarom je jongens, goed bent. Nee, jongens, maar er wordt nu een beetje, wat mij betreft, iets te hysterisch over gedaan. Er is een team samengesteld. We bestaan uit allemaal vakmensen. Ik heb eerder aangegeven dat wat mij betreft iets wat meer vrouwen in hadden toch, kunnen zitten. Ik ben zeker een vrouw, maar dat daar gaat het niet om. Het gaat helemaal niet om mij. En ik heb heel veel zin. Nee, Jan, ik heb heel veel zin om de komende jaren vanuit de Kamer onze liberale beginselen veilig te stellen. Dus daar zie ik ook echt heel erg naar uit. Dat verhaal van die vrouw. Je weet dat ik je heel hoog op zit. Mm-hmm. Maar heel hoog. Al die vrouwen die maar beginnen te gillen. Ja, er zitten te weinig vrouwen in het kabinet. Weet je wat de vrouwen tot nu toe hebben aangericht in al die kabinetten? Zal ik even het lijstje beginnen met de zorgdrager? Nee, doe maar niet. Ik bedoel, ik kan hetzelfde lijstje volgen. Maar Jan, luister eens. Goede aanvulling. Ja, fantastisch, Jan. Maar luister eens, ik kan eenzelfde lijstje mannen er tegenover stellen. Waar het om gaat is dat er een divers team had kunnen staan. Er staat nu een goed team. Goede vrouwen, goede mannen, vakmensen. Ik ben er trots op. Ik bedoel daarover. Je ziet er trouwens goed uit. Dank. En, nu breng je me wel even van mijn lijn op. Dat is de bedoeling. Ze hebben niet nodig. Ze zijn een goed team. Maar jullie moeten het niet zo. Ik bedoel, het is helemaal niet erg als er wat topvrouwen zijn. En ook overigens topmannen uit het bedrijfsleven. Hè. Ook KPMG, de bestuursvoorzitter, heeft het laten weten. Het had mooi geweest als er iets wat meer vrouwen in het kabinet hadden gezeten. Maar nogmaals, om dit onderwerp af te halen. Die was volgens mij verpleegster 3 weken geleden nog. Ze ziet er beter uit dan vorige week nog. Ja, het is een opgaande lijn, maar het begon al heel hoog. Ja. Laten we eerlijk zeggen. Hey, trouwens, vorige week was ik aan het slijmballen met Femke Halsema. Dat is me niet helemaal in dank afgenomen door deze of geen. Het was een beetje te slijmballerig. Dus, wat dan? Ja, dat was niet goed genoeg. Ja. Oh, je dacht, nu pak ik Janine even flink aan. Nee, helemaal niet. Ik heb Jan instructies gegeven. Het is een mooi team. Ik heb Jan instructies gegeven dat we aardig gaan doen voor je vandaag. Dus we gaan nu beginnen. Dat is fijn, vertel. Waarom zijn de druiven zo ongelooflijk zuur bij links? De druiven zijn helemaal niet zuur. Elke partij die buiten de boot valt of een verkiezingsnederlaag heeft geleden, moet nu beginnen. Dat hadden ze al een tijdje geleden moeten doen, met het bieden van heldere alternatieven. Dat is een opgave voor elke partij. Ook voor de PVV, ook voor de VVD, ook voor het CDA de komende tijd. En de druiven zijn niet zuur. Ze zijn gewoon buiten de boot gevallen. Janine, je weet heel goed, zoals wij ook heel goed weten, dat, ik wou zeggen wij rechtse mensen, maar daar begin ik niet aan. Nee. Maar dat je bent met de VVD'ers en met PVV'ers. En dat het sportieve mensen zijn, die kunnen tegen hun verlies. Nou, ik heb die zure koppen bij de PvdA gezien. Maar die zijn helemaal niet blij, hoor. Die kunnen dat helemaal niet zo leuk hebben als dat jullie dat kunnen. Want jullie weten ook wat verlies is. Weet je, Jan, ik ben geen lid van de PvdA, dus ik weet niet Dan had je hier ook niet gezeten, hoor. Het zuurgraadsgehalte op dit moment is binnen de partij. Ik kan alleen maar afgaan op mijn collega's. En ze zijn druk bezig met het opstellen van oppositieplannen en het bieden van alternatieven. He? En ik ben benieuwd. Ze zijn buiten de boot gevallen. Maar je zei net die pil te lang moet doorgeslikt worden. En, je zei net dat ze... Ik ga er gewoon doorheen praten. Wat zeg je? Je zei net dat ze wel te lang gewacht hebben. Het bieden van heldere alternatieven. Als je in de oppositie zit, ligt voor de hand. Nou, die heb ik nog niet gezien, maar ik wacht rustig af. Wie is de oppositieleider? Geen idee nog. Wie gaat het worden? Want vorige week zei je Job Cohen. Ik zei vorige week. Nee, dat was Femke, joh. Nee, dan zie je al, je haalt zomaar door elkaar die blonde vrouwen. Maar wie denk jij? Want wij dachten Femke toch. Nee, de tijd zal het leren. Ah, kom op. Wie heb je het liefst dan als je gaat debatteren straks? Nou, ik denk Job Cohen. Die staat met een kaartje, staat hij te trillen. Jongens. Nee, de tijd zal het leren. En de echte oppositieleider die zal vanzelf opstaan. Heel snel, hoop ik, voor hem of haar. Politiek Maar Job Cohen is niet geschikt voor. Dat is net als dat ik geen profvoetballer bij Ajax moet worden. Job Cohen is geen oppositieleider, vind ik. Maar ben je het met mij oneens dan? Ja, weet je, ik ken Job Cohen echt al een hele lange tijd. Ik werkte bij de gemeente Amsterdam toen hij bestuurder was. Burgemeester van Amsterdam is inderdaad een goed bestuurder. Zit nu in een andere rol, het is evident. Dat vinden de meeste Amsterdammers trouwens niet, het hoor. Het is evident dat hij daar even aan moet wennen. Maar het is niet aan mij om hem daarop af te rekenen. Ik wacht de plannen van de oppositie rustig af. Femke Halsema die vertelde maandag na zondag, moet je nagaan, het is vreselijk, dat ze ten koste van de PvdA en de PVV in het kabinet wilden. Had je trouwens kunnen samenwerken met die Femke? Want ze had met de PvdA, die had ze wel links laten liggen, zodat de Hero en zijn kameraden er maar niet in kwamen. Had je met Femke samen kunnen werken? Nee, we zijn niet voor niks de onderhandelingen ingegaan met Paars Plus. Dus er waren wel degelijk aanknopingspunten. Ja, je moest ook even praten voordat je deze kant... Nee, daar zijn we serieus ingegaan. Dat wil ik ook echt uit de wereld helpen. Iedereen denkt dat dat een grapje is geweest. Is geen grapje geweest. Maar je gaat nu met de halve linkse oppositie in een kabinet zitten. Luister, we zijn het proces ingegaan omdat er aanknopingspunten waren. Moet ik hem slaan trouwens? Uiteindelijk waren die aanknopingspunten onvoldoende. En zijn we uit elkaar gegaan. Maar ook met GroenLinks waren er wel degelijk punten waar we over konden praten. Zeker. Welke? Nou ja, bijvoorbeeld één die we nu verloren hebben, de AOW. Ja. Ja. Hey Janine, ik vind dat je scherp bent vandaag. Dus wil je misschien gewoon de rest van het uur erbij blijven? Lijkt me als veilig. Hero Brinkman dat gedoogt tenminste. Dus dat gaan we wel netjes vragen. Staat dat in het gedoogakkoord? Dat kan je dan nu aanvullen. Oh, dat doen we dat bedenken. Ja? Nou, dat is buitengewoon aardig, hoor. Ja, mooi, hè? Jij, ja. PVV, het werkt PVD, al, dit werkt al. Lijkt wel tortelduifjes. Hero Brinkman, die zit er nog steeds, niet te geloven, zeg. Zeg Hero, dat ging toch niet helemaal best, hè? Je stond wat lager op de lijst dan je zelf had verwacht, neem ik. Aan plaats nummer 11. Ben je nog steeds verdrietig? Ik stond zelfs 13. Meen je dat nou? Ja. Nou, dat gaat even lekker, zeg. Gaan we de stagiair opslaan, hoor. Jullie gedachten heeft niet goed zijn werk gedaan. Jongen. Hele week één programma voorbereiden. Maar uiteindelijk, er zijn er wat afgegaan. Dus precies. Uiteindelijk ben ik op 11 geëindigd. Nou, dat jezus. Had het wel en dus neem hem weer aan, die jongen. Krijsje mag weer... Kijk, wat Geer natuurlijk ook niet wil. Dat is dat ik te groot word. De grote dreiging voor hem zit er natuurlijk in. Stel dat ik 300.000-400.000 stemmen haal. Ja, ik ook, maar aan de andere kant, dat is wel heel veel. Ja, maar dat is voor hem een bedreiging. Zo ik ken Geert. Een signaal, zou ik zeggen. Ja, maar zo zie ik dat en zo zie jij dat ook. Maar zo denkt Geert niet. Ja, dat ging niet helemaal goed, hè, Hero? Toen stond je microfoon nog aan ergens. Had je 400.000 luisteraars, nee, 11 is... kijkers, hoe heet dat, stemmers? Ja. Het werden er 18.000. Ja, even voor de helderheid. Dit was een opname voor Netwerk. Dat is echt heel gemeen van ze. Ik kwam 's avonds bij een debat. En toen moest er eerst nog gegeten worden. Want ik had de hele dag niks gegeten. Toen heb ik gezegd, doe me die microfoon nadat ik gegeten heb. Nee, dat is allemaal moeilijk. Doen we eerst je microfoon. Ik zei, maar ik wil gewoon rustig kunnen eten. Geen probleem, dan zetten we hem daarna aan. Maar eerst je microfoon. Ik zei, nou prima. De beelden van het moment dat ik dat zei, zijn nog niet uitgezonden. En waar het even om gaat, en dat is natuurlijk uitgeknipt, is dat die man tegen mij zegt, luister, ik denk dat je heel veel stemmen gaat halen. Mm-hmm. En toen heb ik gezegd, nou, dat denk ik niet. Dat valt allemaal wel mee. Ben je erin genaaid, denk je? Nou ja, tuurlijk. Ze hebben dat allemaal uit zitten luisteren. En de volgende dag kwamen ze met dit verhaal aanzetten en hebben ze een reactie aan me gevraagd. Dat was een dag voor de verkiezingen. Dat is gewoon een rotstreek. Dat is echt linkse media. Ja, nou ja, ik was voor ze gewaarschuwd. Maar waarom stink je er dan in? Je gaat dan niet een microfoon op laten spelen? Als ik met iemand iets... Kijk, ik heb met de media altijd zo gedaan. Ik benader iedereen gewoon open. Iedereen heeft bij mij een kans. En je kunt me maar één keer een oor aan naaien. Eén keer. Daarna ben je bij mij uit het beeld verdwenen. Kom je nooit meer aan de bak. Klaar. Netwerk hoeft bij mij nooit meer aan te komen. Van de EO. Je moet elkaar natuurlijk wel een beetje kunnen vertrouwen. Anders kun je niet werken. Ja, was met Boekenstein hetzelfde geintje. Ja, nee, maar je moet elkaar wel een beetje kunnen vertrouwen. Dat is ook het is netwerk, heel vervelend als jouw opmerkingen tussen neus en lippen door, grappend of niet, serieus bedoeld of niet. Maar dat komt natuurlijk helemaal niet meer over. Je kunt het niet meer in een bepaalde context plaatsen als die op deze manier zo misbruikt wordt. En even voor de helderheid, dat wat ik gezegd heb, dat is natuurlijk ook zo. Want ik sneed een punt aan waarvan ik wist dat Geert dat niet wilde. En ik verwacht helemaal niet dat ik 300.000-400.000 stemmen zou gaan halen. 300.000-400.000, er werden 18.000. Nee, daar heb je toch wel wakker van gelegen? Nou ja, het waren 18.800 nog wat. Ja, maar het waren in ieder geval ruim meer voor een eigen zetel. En dat zal Janine ook beamen. Het is echt heel moeilijk om 19.000 stemmen binnen te halen. Weet niet, over de 30, ik weet het niet meer. Zo. Over de 30. Over de 30. Ja. 32. 30. Je moet je haar verven. Ik weet niet meer, bijna 40.000. 37.000 waren zoiets. Dus niet. Ik weet niet. En ik het kan zo me niet verbazen dat Jan Dijkgraaf op je gestemd heeft. Zeker. Daar ben ik nog steeds trots op. Ja. Hartstikke mooi. Al gaat ze naar D66, ga ik nog mee. Maar daar houdt dat, zo wel, dat is ook wel het meest links, hoor. Maar ik ga me niet naar D66. Nee, je zou wel gek zijn, zeg. Gadverdamme. Hoe krijg je dat? Ook die boycotten. Meen je dat echt serieus? Dat vind ik echt... Ik stem altijd op personen. Ik heb ook op TV wel eens gestemd. Goed. Maar goed, 11e plek. Ja. Ben je daar blij mee? Kijk, je was het maatje van Geertje. We stonden samen op zo'n poster. Als stoere zere bonken. Nee, maar... En opeens zit je op de 11e plek. Dat is gewoon een lul plekje. Nee, nou ja, kijk, ze had dat natuurlijk allemaal aanzien komen. Ik heb ook... Met de media... Ben je er later ook mee gekomen? Nee, ik ben... Ja, precies, ja. Ik ben ook met de media in de voorbereiding... ook al weken voordat überhaupt de kandidatenlijst bekend was... Heb ik contacten gehad om uiteindelijk die hele campagne zo te plannen... zoals ik dat wilde hebben. Ja, want anders zat je niet thuis in grootschermen. Pardon? Anders zat je nu thuis natuurlijk. Ja, als ik het voor de kandidatenlijst had... Dan was ik waarschijnlijk op een onverkiesbare plek terechtgekomen. Ja, dus hoe groot is jouw vertrouwen in Wilders dan? Als je verwacht dat je op zo'n plek terechtkomt. Ik heb heel veel vertrouwen in Geert. Nee, want hij wilde jou er dan uitgooien. Dus daarmee ben je later ermee gekomen. Maar waar het om gaat is dat ik dus kennelijk toch een heel belangrijk punt heb aangesneden. Anders had ik nooit als onbekende PVV'er daar waar Geert Wilders toch de ongelooflijk grote stemmentrekker is. Anders had ik die 19.000 stemmen niet binnengehaald. En hoe je het went of keert, ik heb heel veel steun gekregen voor die democratisering in die partij. Die openheid en die transparantie waar ik om gevraagd heb. Heel veel steun, behalve bij Wilders. Pardon? Heel veel steun uit het land waarschijnlijk, behalve bij Wilders, want er gebeurt helemaal niets. Kijk, Geert heeft wel iets heel belangrijks gezegd daarna, na mijn presentatie. En dat is dat hij het een goed punt vond en dat hij er op termijn over wil nadenken. Ja, maar dat is een politiek antwoord. Dat is zeker een politiek antwoord. Dat uitstel. En dat moet je ook verwachten. Maar wordt er nog getwijfeld aan jouw loyaliteit? Nu? Natuurlijk. Nee. Nee, dat zul je aan iedereen moeten vragen, maar die indruk heb ik niet. Nee. Zijn jullie weer vrienden? Dat is even niet goed gegaan. Luister, wij zijn nooit niet meer dan de vrienden geweest die we voor die tijd waren. Niet meer en niet minder. Dat is altijd hetzelfde gebleven. Ja. Voelde Geert niet dat als een dolk in zijn rug, die democratie? Als je vraagt of iemand een vriend is, dan vraag je naar een persoonlijke band tussen iemand. Mm-hmm. En die persoonlijke band is totaal niet veranderd. Dit is puur politiek. Ik heb een puur politiek punt aangehaald. Geert snapt dat en begrijpt dat als geen ander. Zakelijk. Hij heeft, hoe je het went of keert, hij heeft ook binnen de VVD toen een tijd ongeveer soortgelijke punten aangehaald. Dus het is ook mijn recht en ik vind het zelfs mijn plicht... dat als ik wil gaan voor het voortbestaan van de PVV... om dit ook aan te halen. Want ik zie gewoon dat als we niet gaan democratiseren... en er zou iets ergens gebeuren met Geert... of Geert zou iets anders gaan doen... LPS. Dan zie ik een heel groot probleem met de PVV. En ik wil gewoon LPS, hebben... Toch? Ik heb een zoontje, die is 3... en ik wil gewoon hebben dat hij over 50 jaar ook op de PVV kan stemmen. Maar dat is hartstikke mooi. Maar niemand... Fritsma, hoe heet die zei dat ook, want dat gaat er helemaal niet komen. Wilders gaat het Bosma. Ook helemaal... Of Bosma. Ja, vergis je in de baan. Ja, joh, maar de ene baan, de andere baan niet. Maar opletten, Jan. Ja, joh, kom op nou eens even. Jan, je bent van de leg. Volgens mij gaan we heel even wat anders doen. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De Jannebie. Ja, iedereen wil natuurlijk een echte Jan zijn. Ik zat godverdomme midden in een zin, Jan. Ja, dat maakt me niks uit. Je was van de leg en ik let op de klok. En oh, je kent het allemaal wel. Hartstikke leuk. Maar Adeline van Lier komt weer om 2 uur namelijk. In de Jannebie die maken we natuurlijk uit of iemand die titel krijgt. Ben je een echte Jan of ben je het niet? Nou ja, iedereen wil het. Ik denk trouwens, wat doet Hero? Hero, die nadert wel het Janschap, hoor. Je wordt waarschijnlijk wel een echte Jan. Dan wordt een t-shirtje scoren, Hero. Ja, dat zou ik geweldig vinden. Nou, deze week het meest bij de hand jongetje van de klas. Teun van de Keuken. Goedenavond, Teun. Waar moeten de echte Jannen jou van kennen eigenlijk? Ja, precies. Ik ben natuurlijk zeer vereerd dat jullie mij hebben gevraagd. Want ik dacht, ja, wie ben ik eigenlijk dat ik hier mee mag doen bij de Jannebie? Nou, leg het eens uit. Maar wie ben jij? Ja, ik ben een van de presentatoren van Keuringsdienst van Waarde. Ik ben zo'n mannetje dat bedrijven opbelt met lastige vragen aan de telefoon. En een soort chocoladeboer, toch? En een soort chocoladeboer. Daar ken ik je dan weer van. Tony Chocoloni. Oh, dat kan ook, ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het toch wel een van de beste programma's van de publieke omroep vind. Mag ik dat zeggen, Jan? Dat mag je van mij zeggen. Dat ben ik echt serieus, Teun van de Keuken. Nou, geweldig. Dankjewel. Is Van de Keuken je echte naam, Teun, of niet? Ja, dat is mijn echte naam, God, ja. Zo.

Nou. Ja, goed. Oké. Okay. Ik ga hiermee de nacht in. Het Teun, ja, onwijs bedankt. Ja, bedankt. Ja hoor, okay. Het was een eer. Dank je. En nog succes voor met het programma en eigenlijk ook met je leven. Ja. Nou, het zal nooit meer hetzelfde zijn natuurlijk. Nee. Dag meneer van de keuken. Dag Teun. Bedankt. Dag. Doei. Dag Teun. En dan nu de alleskunner. Hij gaf tennisles, tekende cartoons, maakte radio en televisie. En zal nu ook op het toneel te bewonderen zijn. Hier is Martin Sinek. Misschien is het voor sommige mensen een idee om eens af te zakken in een diepe mijn. Om een paar dagen opgesloten te zitten en tijd genoeg te hebben om na te denken over het leven. De Chileense mijnwerkers, die na 70 dagen onder de grond naar boven werden getakeld, zullen altijd dankbaar naar het leven blijven kijken. De les die zij hebben geleerd 700 meter onder de grond, is een les die wij allemaal moeten leren. Namelijk dat de tijd die wij hier op aarde hebben, goed moet worden besteed. Als ik na meer dan 2 maanden uit de grond zou worden gehaald, zoals een baby uit zijn moeder ter wereld komt, zou ik huilen van geluk. Gelukkig dat ik nog besta. Dat ik weer besta. Eigenlijk moeten alle ontevreden, chagrijnige, zure mensen onder de grond worden gestopt. Om dan na een lange, lange tijd als een molletje naar boven te komen. Ik ben er zeker van dat zij vanaf die dag van hun nieuwe geboorte, alleen nog maar met een glimlach door het leven stappen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, zo is het toevallig ook nog eens een keer, dacht ik zo. Wat een wijze man. Over wijze mannen gesproken. Hij zit nog steeds tegenover ons. Hero Brinkman. We hadden het net over de democratisering. Dat ging lekker, toch? Met die democratisering. Ja, daar moeten we nog over hebben, ja. Nee, maar het gaat toch goed met de democratisering? Binnen de partij of überhaupt? Nee, binnen de partij. De rest is al een democratie immers. Is er al een democratie? Nou ja, alle andere partijen wel in Nederland. Ja, dat klopt, ja. Dus het wordt wel tijd, zou ik zo zeggen. Wat is eigenlijk, waar die angst voor democratie? Wat is er mis met het democratische model? Dat is je vast wel eens uitgelegd door Geert. Nou ja, kijk, de angst is er natuurlijk dat je LPF-tafereelen krijgt. Dat je wordt overgenomen door verkeerde partijen die je niet, je niet overgenomen wilt worden. In verkeerde partijen of gewoon mafketels die hier in je fractie op zitten? verkeerde partijen, mensen die denken met geld macht en invloed te kunnen kopen. De makelaars. Meneer Maas, geloof ik. We noemen geen namen. En overigens, ja, je kunt ook verkeerde mensen in je partij krijgen. Die je niet wil hebben. Maar dat kan nu toch ook? Want we hebben geen partij. Nee, maar er is nu 1 man die alles selecteert. Dat doet hij met een paar andere mensen. Ja, maar er is dus in ieder geval geen filter meer van een ledenvergadering of zo'n bejaardencongres. Jij bent ook, begrijp ik, voor democratisering. Ik ben zeer voor democratie. Ja, ik ook. Ja. Dus we zijn het eens. Ja, dat is mooi. Maar nu Wilders nog. Ja, ik doe mijn best, jongens. Ja, maar doe mijn best. Dat is toch basis? Dat je in een land als Nederland woont en voor democratie bent. Ook in je eigen club dus. Nou, ik ben een overtuigd democraat. Ik ben het helemaal met je eens. Dus, maar niet de kracht van argumenten hebbend dus. Waarom om, niet? Om hem te overtuigen. Dat is nog niet gelukt. Hij gaat er eens rustig over nadenken. Nee. Wij hebben afgesproken dat we na de onderhandeling het onderwerp van democratisering gaan behandelen in de fractie. Nou, daar zijn we nu aangekomen. Dat klopt. Dus we hebben ook afgesproken dat we na het reces gaan we daar een vergadering aanwijden met de fractie. Ik ga een stuk naar de fractie toesturen. Wanneer komt dat stuk? Pardon? Wanneer komt dat stuk? Dat komt zeer binnenkort. Volgende week, hè? Ja, zeer binnenkort, ja. Als je op reis bent naar een plek wat wij niet mogen noemen. Dat gaan we ook niet doen. Nee. Plek. Morgen ga je toch naar die plek? We gaan op werkbezoek. Ja. Maar wacht eventjes. Maar wanneer komt die brief? Dat komt zeer binnenkort. Ik denk deze week. Ja, volgende week. Deze week. Het is maandag, hè? Ja. Naar wie stuur je die dan? Die gaan naar de fractie. Of alleen naar Geert of naar iedereen? Nou, ik ga nu niet uit de doeken doen hoe ik dat precies ga doen. Met alle respect, dat gaat jullie eigenlijk helemaal niets aan. Ik heb aangegeven, zoals al eerder... Misschien zijn wij wel stemmers trouwens. Pardon? Misschien zijn wij wel kiezers. Dus nee, je hebt net al gezegd dat je op Janine hebt gestemd. Ik spreek nu dus namens ons. Dat kan niet. Ik heb op Janine gestemd. Iedereen individueel. Nee, maar Jan zou PVV gestemd kunnen. Dat zou heel goed kunnen. Heeft hij dan ook geen recht om het te weten? Ja, dat komt hij ook te weten nadat we er in de fractie over gehad hebben. Want ik vind het niet kies om het hele proces hier uit de doeken te doen. Terwijl we dat nog niet in de fractie hebben besloten. Dus zo gaan die dingen, heren. Ik blijf bij wat ik eerder al gezegd heb. Namelijk dat we het in de fractie gaan bespreken. Dat ik een stuk in de fractie ga inbrengen. En dat ik daarna, nadat het in de fractie is besloten, naar buiten ga brengen wat we gaan doen. Heb je, zonder namen te noemen, want zo gaan die dingen, medestanders binnen de PVV? De groep die er nu is? Ik heb wel het gevoel dat er een aantal zijn die dat ook een belangrijk punt vinden. Maar nogmaals, ik kan niet zeggen wie, hoeveel enzovoort. Ik ga daar verder geen uitspraak over. Wel raar dat democratie zo gevoelig ligt. Of nee, niet? Dat is niet raar. Want ook daarin heb ik al aangegeven, zijn de angsten voor LPF-traferelen gangbaar. Maar ik moet wel zeggen, we zijn nu meer dan 3,5 jaar, bijna 4 jaar met de partij verder. En ik vind het nu echt tijd worden. Ik vind dat we ons niet gek moeten laten maken door al die wilde verhalen van een andere partij of zelfs andere partijen waar het allemaal mis is gegaan. Wij hebben nu eindelijk de sleutel in handen om een belangrijke partij voor later te worden. En ik vind dat we dat nu ook moeten doen. Maar aan de andere kant heb je ook die angst voor LPF-praktijken. Dus aan de ene kant zeg je democratiseren met die handel. Ja. Maar ja, dan heb je wel de kans dat jullie straks ook rollenbollen in de gang. Dat klopt. Ten eerste, democratie is altijd risico nemen, maar democratie is niet iets voor bange mensen. En ten tweede, je kunt ook een hele hoop in de structuur van de partij doen door juist dat soort problemen te ondermijnen. Verder ga ik daar liever ook inhoudelijk niet op in, want ik heb daar allerlei ideeën over, maar ik wil dat nogmaals eerst in de fractie bespreken. Een van de kenmerken van de LPF was ook dat het een partij was die erg aan een persoon hing, namelijk Fortuyn. En dat geldt voor de PVV ook. Ja. Hoe kan je dat veranderen? Want dat moet ook denk ik een keer, hè? Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat zolang Geert Wilders binnen de PVV en binnen de politiek blijft, zal die altijd een zeer belangrijke figuur en ongetwijfeld de belangrijkste figuur binnen de PVV blijven. En niet meer dan terecht, denk ik. Ik heb daar helemaal geen moeite mee. Zou zijn baan überhaupt voor één mens in Nederland aanlokkelijk zijn? Want hij heeft geen leven. Ja. Jeetje, dan ga je ervan uit dat de opvolger van Geert Wilders ook in dezelfde toestand terechtkomt. Zeker. Als dat hij nu is. En dat is zeker niet erg aanlokkelijk. Dat moet ik toegeven. Dat is toch een vrij reëel toekomstperspectief voor die opvolger? Ja, ik kan het niet inschatten. Daar zitten allerlei mensen achter die dat inschatten en die daar onderzoek naar doen. Nee, maar goed, het heeft toch te maken met de standpunten van de PVV dat hij in deze omstandigheden leeft. En die standpunten veranderen niet. Ja, en dat is heel triest inderdaad. Ja. Ja. Maar dat wil toch geen mens? Dat weet ik niet. Zou je het zelf willen? Ik zou het niet kunnen, denk ik. Waarom niet? Omdat ik ook een privéleven wil hebben. Bolkestein die heeft vandaag in Buitenhof geroepen dat door het isolement waar Wilders in leeft, en waar hij gedwongen in leeft, dat hij daardoor radicaliseert. Zie je dat ook zo? Nee, dat ben ik absoluut niet met hem eens. Ik heb het hem horen zeggen gistermorgen, moet ik zeggen. Nee, ik vind het ontzettend knap wat hij doet, hoor, Geert Wilders. Maar, en hoe hij het doet, zo doet hij het. Ja, lijkt me vreselijk leven zo. Maar als er één met twee benen op de grond blijft staan, dan is hij het wel. Dat is werkelijk onvoorstelbaar. Maar hij blijft zo relativerend, zo nuchter om alles heen wat er om hem gebeurt. Ik vind het echt ongelooflijk knap. Er gaat een dynamiek van die man uit. Dat is onvoorstelbaar. Moet je je voorstellen dat je de zwaarst bewaakte politicus bent na de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Dat je een dergelijke historie achter je aan schult. Dat je een ongelooflijke verkiezingsuitslag naar binnen haalt. Dat je ook nog eens een keer vervolgd wordt. En bijna dagelijks in zo'n week voor het schavot staat bij de rechtbank. En dan zo motiverend richting zo'n fractie, zo relativerend in de politiek kunt staan. Ik vind het echt onvoorstelbaar knap. Maar laten we eerlijk zijn, hij wordt dus bedreigd vanuit de hoek van de islam. Daardoor loopt hij met 6 van die grote brede schouders om zich heen. Daarom kan hij niet gewoon wonen op de plek waar hij wil wonen. Daarom kan hij niet naar de supermarkt. Dan krijg je toch een ongelooflijke schurftheek aan die mensen. Ja, dat is het. En ik zeg al, hij heeft een ongelooflijk goed relativeringsvermogen. Dat heeft hij namelijk niet. Ja, maar als je zoveel jaren al in zo'n half isoleercel leeft, dan word je toch gewoon op een gegeven moment gek. Ja. Ik moet wel zeggen, ik zou dat ook niet hebben. Dus dat ik zou. Ik ben namelijk ook. Ik raak al verslag van deze studio. Ja. Ja, maar weet je, een isolement doet natuurlijk wel iets met je. Dus dat, ik denk dat dat ook wel iets met Geert Wilders doet. Heel eerlijk gezegd. Maar dat betekent niet dat hij daarmee los is gezongen van de hele wereld of de realiteit. Maar het doet natuurlijk zo'n isolement leven doet echt iets met je. Maar Janine, dan hebben we het over persoonlijke opvattingen en persoonlijke gevoelens. Maar wat Bolkestein zei, is dat hij daardoor politiek aan het radicaliseren is geraakt. En dat bestrijd ik ten zeerste. Dat is absoluut niet juist. Dat doet echt geen waarde aan datgene wat Geert de afgelopen jaren heeft gedaan. Dat is namelijk, goed, maar luister, dat is pertinent. Luister, Hero, jij weet net zo goed als ik dat de heer Bolkestein met Geert Wilders heeft gewerkt in een VVD-tijd. En sinds die tijd en sinds het vertrek heeft Geert wel een enkele andere standpunten, om het voorzichtig uit te drukken, ingenomen. Dus in dat opzicht begrijp ik heel goed de opmerkingen van de heer Bolkestein. Je moet het in die context zien. Ze hebben in het verleden ooit samengewerkt en nauw samengewerkt. Maar goed, links en rechts worden ook rechts als ze ouder worden, toch? Ja, nee, als ze geld gaan verdienen. Dat is het eigenlijk niet. Hey, we praten straks verder nog eventjes. Een kleine pak een beetje, tante Geet. 10 minuutjes met Hero Brinkman. Die blijft zitten. Even nog een kopje cappuccino, alsjeblieft. Maar ja, goed, omdat we natuurlijk ook elitair geluid moeten laten horen. Met alle respect door Hero. En natuurlijk op Radio 1 zitten. Ja, wordt het tijd voor wat anders. Opera? Is het ballet? Is het showbiz? Ja, het is Super Jan! Ja, vorige week maakte hij al zijn debuut bij Echte Janne. Het is onze enige echte eigen Super Jan. Onze eigen huisnicht die met zijn OV-chipkaart stad en land afreist op zoek naar een hogere cultuur. En deze week bezocht hij Hurricane, de show van Hans Klok. Als hij kon toveren, kwam alles voor elkaar. Als ik kon toveren, kon toveren, kon toveren. Ja, lieve mensen, dit is Super Jan's showbiz-rubriek en ik ben Jan Benink. Deze week hebben we uit alle uitnodigingen gekozen voor glitter en glamour en pure magie. Want op 11 oktober ging in Koninklijk Theater Carré Hurricane in première. De show van Hans Klok. En daar moest ik, als liefhebber van tovenarij, natuurlijk bij zijn. Heel bekend Nederland waaide binnen bij Hurricane in Carré. Ik omhelste Tineke Schouten, die me direct aan het lachen maakte, kreeg een handtekening van Sarah Kroos en kon eindelijk Kees Driehuis een ferme hand geven. Wat een toppers. En iedereen had duidelijk zin in een stukje ware tovenarij. Even later begon de show en de blik van verbazingwekkendheid was van iedereens gezicht af te lezen. Dozen in klein formaat met daarin prachtige vrouwen zet Hans in vuur en vlam. En alsof dat niet genoeg is, steekt hij er ook nog wat zwaarder doorheen. Naast zijn assistentes toverde Hans ook iemand uit het publiek weg. In dit geval niemand minder dan Hanneke Groenteman. Ook toverde de illusionist met de wapperende manen nog even een complete tourbus tevoorschijn. Deze bus zal onder de naam Mobile Spa meereizen naar bijna alle voorstellingen waar bezoekers zich luxueus kunnen laten verwennen met dank aan Beauty Resort de Zwaluwhoeve. Je mond zal openvallen van verbazing. Zoals de naam Hurricane al zegt, zo was de show. Het leek wel een wervelwind op het toneel, zoals alles voorbij raasde. Maar uiteraard is Hans Klok zelf, met zijn hurricane-achtige haardos, het middelpunt van de show. We spraken Hans tijdens zijn repetities even via de telefoon. Hi Hans, je woont nu wel weer in Amsterdam, maar je logeerde eerst in Blaricum bij Linda de Mol. Wat vond je van het sociale leven daar? Het was heel saai. Mijn buurvrouw was een paaldanseres, die zag ik nooit. Die hing altijd op zijn kop aan de paal en die kwam 's morgens om 8 uur thuis. Ja, en als ik weer naar mijn werk ging, dan lag zij nog in de bed. Oké, interessant. Maar wat, even over je show, wat vond je zelf van Hurricane? Dit is een waanzinnige show. Nergens ter wereld heb je meer een ballet met 50 danseressen. Geweldige vocalisten. Weet je dat? Zeg, ik zag dat je Hanneke Groenteman hebt weggetoverd. Wat vond je daarvan? Zeker de grootste truc die ik ooit gedaan heb. Omdat het grootste wat ik tot nu toe heb gedaan was het laten verdwijnen van een olifant. En dit is wel ietsje groter. Dus. Nou, spannend zeg. En we hoorden ook dat Mies Bouwman naar je show komt. Klopt dat? Ja, ik heb haar natuurlijk uitgenodigd. Ik denk dat ze wel komt. Is zij dan echt zo'n grote fan van je? Zij hangt de hele dag om mijn nek. Ze zit nog net niet met haar hand in mijn broek. Ik bedoel. Wat een eer. We wensen je veel succes, held. Nou ja, dankjewel Hans. Dan hielden alle mensen van elkaar. Goed, dan kunnen de Concertgebouw-jaarkaarthouders nu rustig gaan slapen. En voor wij naar het echte nieuws gaan, draaien we nog even de nummer 3 uit onze muzieklijst, David Bowie. Annemarie Rozing met het NOS-journaal. Israël is bezig met een nieuwe poging om de ontvoerde militair Gilad Shalit vrij te krijgen. Shalit wordt al 4 jaar vastgehouden door de Palestijnse groepering Hamas. De onderhandelingen hebben maandenlang stilgelegen. Premier Netanyahu zegt dat er sinds enkele weken weer met Hamas wordt onderhandeld over een gevangenenruil. Shalit zou moeten worden geruild tegen honderden gevangen Palestijnen. Een Duitser bemiddelt tussen de partijen, want Israël en Hamas hebben nooit rechtstreeks contact. Israël is bereid 1000 gevangenen vrij te laten, maar daarbij ontbreken bepaalde kopstukken die Hamas vrij wil hebben. De vader van Shalit is pessimistisch over de gesprekken. Volgens hem is Netanyahu niet bereid Hamas tegemoet te komen en wordt er alleen voor de vorm gepraat. De Afghaanse regering heeft haar plannen om alle beveiligingsbedrijven voor volgend jaar te sluiten bijgesteld. Bedrijven die diplomaten en militairen beschermen mogen na 1 januari nog wel actief blijven. President Karzai wilde in eerste instantie dat alle buitenlandse en Afghaanse privaat beveiligingsbedrijven voor 1 januari zouden sluiten. Het bevel leidde tot bezorgdheid bij NAVO-bevelhebbers en buitenlandse ambassades. Zij vreesden dat buitenlandse diplomaten en bedrijven het land door de verslechterde veiligheidssituatie zouden moeten verlaten. De regering in Afghanistan zegt hun zorgen te hebben meegenomen bij het besluit. In Frankrijk sluiten de vrachtwagenchauffeurs zich aan bij het landelijke protest tegen het verhogen van de pensioenleeftijd. Ze gaan over een paar uur snelwegen blokkeren. De spoorwegvakbonden voeren actie vanaf morgenochtend, waardoor veel treinen niet zullen rijden. Door de actie zitten veel benzinestations zonder brandstof. De betogers zijn tegen het regeringsvoornemen om de pensioenleeftijd te verhogen van 60 tot 62. Het weer vannacht koelt het op de meeste plaatsen af tot rond het vriespunt. Er kan een mistbank ontstaan. Overdag eerst droog, met in de loop van de dag vanuit het noordwesten regen. Het wordt 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne van Pound. De radioshow voor echte mannen en lekkere wijven natuurlijk. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Beeld heb je op echtejanne.nl. Dan kan je zien dat we live zijn. Op Twitter is de hashtag Echte Janne. Straks krijgen jullie nog Bas Paternotte. En je kunt weer gratis inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor wat een geleuter op 0800 1121. En de stelling van vandaag luidt: alle Zweden moeten terug naar hun eigen land. Maar veel leuker is nog, Hero Brinkman is nog steeds aanwezig. En Janine Hennis. En Janine Hennis ook nog. Ja. En voor zover wij kunnen zien, beide nuchter. Nou ja zeg, heb je mij hier wel eens in beschonken toestand gezien? Geen commentaar. Ja. Nou, dat is een hoop dat is een politiek antwoord. Hero, dat is een hoop gedoe geweest, hè, met het akkevietje in Nieuwspoort. Dat blijft je wel achtervolgen. Ja, het is echt. Het is de media in Nederland de voeten uit. Krijgen onze collega's weer de schuld? Nou ja, het HP is, undercover, luister, netwerk. Luister, het is natuurlijk net zo goed als dat het voor Jury van Gelder vreselijk is. Om onterecht ergens van beschuldigd te zijn, is dat voor mij ook vreselijk. Was het onterecht? Ja, tuurlijk. Totaal onterecht. Ik heb die betreffende man met geen vinger aangeraakt. Maar je was wel bezopen. En voor je het weet gaat een week lang de hele media, omdat het komkommertijd is, de hele media over je heen. Is het ergste is toch dat het Nieuwspoort verhaal geschonden wordt? Uitgerekend bij een PVV'er. Want... Ja, maar dat kun je daar wel een beetje verwachten, gezien de mensen die erachter zaten. Maar ik wil verder daar niet een beschuldigende vinger naar wijzen. Maar ik vind het wel heel erg ernstig dat tot op de dag van vandaag mensen nog steeds durven te beweren dat ik daar iemand geslagen zou hebben. Fight. Terwijl dat gewoon niet waar is. Maar was je wel dronken? Nou, ik had wel iets te veel gedronken. Heb je wel geduwd? Nee. Helemaal niks aan. Ja, luister jongens, ik heb daar achter de bar gestaan. En geroepen, geef mij nog een glas bier. Ja, en ik was in een jolige bui en ik schonk voor mezelf nog wat te drinken. Nou, dat hoor je gewoon niet te doen, klaar. En daar heb ik me verontschuldiging voor aangeboden. En that's it. Ja, meer niet en niet minder. Een echte Jan. Dat betreft een echte Jan. Dat lijkt als je, me wel, als je achter de bar duikt en je ben je monogaam trouwens? Want dat is wel een voorwaarde om echte Jan te kunnen zijn. Ja, zeker. Ik hou van even getallen. Heel goed. Ja, ja. Hé, maar goed, we hebben dus dat... Jullie zijn een beetje stil. Ja, ja, vooral een beetje stil hier. Ja, maar wij moesten dat even getallen, toch? Daar zijn we dan toch weer net te dom voor. Dan denken we, wat bedoelt hij nou? 4, 6, 8, 12? Of 2. Je bedoelt gewoon 2 mensen. Ja, is toch ook 1 tegelijk. Ja, nee, maar ik vind het uitstekend. Maar laat maar, ja, je bent wel gewoon een reller. Dus je hebt niemand in elkaar gebeukt, maar je bent wel een beetje een reller, toch? Of niet? Nee, ik ben geen reller. Je hebt het aan je kont hangen dat er altijd wat rond Hero Brinkman aan de hand is. Nou, ik ben een uitgesproken iemand die misschien af en toe niet echt politiek bezig is, maar die wel ontzettend recht toe, recht aan en eerlijk op en oprecht is. Net zo goed als dat gevalletje van mijn buurman ook niet waar is. Is ook totaal niet waar. Met een hakbijl, zou je achter me aan zijn gereden. Is totaal niet waar. Waarom voorzien al die dingen, mensen die dingen omdat je persoon? En politicus bent en mensen in dit land denken dat omdat je politicus bent, je maar gewoon van alles en nog wat over dat soort personen mogen zeggen. Daarnaast ben je ook nog eens een keer van de PVV. Nou, dat speelt dus, extra mee? Nou, dat denk ik, ja, absoluut, dat denk ik zeker. Janine, waar ben jij al van beschuldigd dan? Nou, ik heb nog niet met een bijl achter mijn buren... Nee, maar Hero ook niet gedaan. Niet. Nee, ik bedoel ook niet... Dat valt me dan weer tegen van je, Janine. Nee, dat is dan jammer. Ik zie toch weer een scheurtje, nee, maar ook niet in de verhalen. Ben jij trouwens monogaam? Zeer. Heel goed. Ja. Ook een echte Jan, hè? Ik heb volgens mij... Gelukkig heb ik dit soort verhalen nog niet aan mij kleven. Maar ik kan me wel goed voorstellen hoe vervelend het is als je... op deze manier in het nieuws komt en raak er dan maar weer eens vanaf. Hè? Maar nu eentje die wel waar is. Dat ding wat we op Marktplaats gingen verkopen. Die paar puisjes daar in het westen van de aardbol. Grotendeels zeg maar. Corrupte boevenbende. Ja. Ja, dat zijn dan toch gewoon domme uitspraken, of niet? Nee, natuurlijk niet. Dat is ook gewoon zo. Dat zijn gewoon feiten. Ja, dat het een boevenbende is, maar dat je het kan verpatsen op Marktplaats wordt natuurlijk weer een beetje lastig. Hier ook. Ik heb het geprobeerd en het spijt me voor de Nederlandse belastingbetaler, maar ik heb geen één bod op gekregen. Nee, gek, en dat snap ik ook wel, want ja, er moet alleen maar geld bij. Trouwens, nog even iemand waarvan je kan zeggen dat het allemaal niet waar is. Marshall Hernandez, boem, kopstoot. En dan heb ik het niet over een bier en een borreltje. Wat is daar nou van waar? Het is niet waar. Ook niet waar? Nee. Maar jij hebt vroeger bij de politie gewerkt, toch? Ja. Was toen wel eens wat waar, waar mensen van beschuldigd werden? Ik weet van niks. Nee, maar wijkagent in de Bellamy-buurt. Bellamy-buurt. De Bijlmerbij zit vol. Wij noemden dat Bellamy. Maar de Bijlmerbij zit vol met onschuldige mensen, toch? Of is dat geen uitdrukking? Ongetwijfeld, zeker. Maar die jongen die dus die kopstoot heeft gekregen, die PvdA-medewerker van, nou ja, die uit... Die ambtenaar. Ja, van een hele goede vrouwelijke politica. Die zegt, ja, ik heb het wel gehad en ik heb twee getuigen en heeft aangifte gedaan, maar dat is ook allemaal weer kletskoek. Nou, ik heb daar verder geen uitspraak over, want de zaak ligt bij het OM. Ja, maar er kwam ook een verklaring. Ik heb van Marcel begrepen dat hij geen kopstof heeft uitgedeeld en ook niet geslagen heeft. Ik geloof Marcel wat dat betreft voor 100%. Dat moeten jullie wel hebben. Ja, nee, maar dat is duidelijk. Ik bedoel, je bent op het plein. Er wordt naar je gekeken. Men weet dat je van de PVV bent. En onder een jolige bui proberen ze je uit. Zo gebeurt dat. En Marshall, ja, is toen de rustige en ik moet ook zeggen, we hebben er hele discussies over gehad. En het is iets wat mij ook wel een beetje tegen mijn karakter ingaat. Maar ik heb me ook voorgenomen dat als ik zie dat er rumoer ontstaat of mensen doen vervelend tegen je, heb ik me ook voorgenomen om dan maar gewoon weg te gaan. En dat is absoluut tegen mijn karakter in. Want ik laat me nooit door iemand wegsturen. En nu dus maar wel? Ik ga het ook uit de weg. Dus dan hebben ze hun zin, hè? Ja, maar ik bedoel, de PVV is voor mij belangrijker dan op dat moment even het karakter van mezelf. Hoe belangrijk is die PVV voor jou? Is dat een missie van God? Ja, dat is voor mij het allerbelangrijkste. In je leven? Ja, op dit moment wel. Hoe komt buiten dat? Mijn zoon om. Hoe komt dat? Nou, omdat ik vind het zo belangrijk. Ik ben natuurlijk ooit ook met een bepaald idee bij de politie gegaan om de Nederlandse burger te helpen, om iets te doen voor de medemensen, om het maar zo te zeggen. En ik zie dat met de PVV dat we nu eindelijk in staat zijn om een kentering te krijgen in dit land. En dat is op dit moment gewoon heel erg belangrijk. En wat denk je wat het resultaat is van die kentering die de PVV veroorzaakt? Nou, ik denk dat we... Wordt het een leuker land ook? Ja, ik denk dat we uiteindelijk... Kijk, uiteindelijk zullen we met sommige mensen gaan botsen. En zullen we rumoer krijgen. En zullen mensen het totaal niet met elkaar eens zijn. En zullen er zware debatten komen. Maar ik denk uiteindelijk dat er daardoor wel weer helder en duidelijke lijnen komen. Dat de politie weer meer respect krijgt op straat. Dat we een beetje meer Nederland worden dan dat we dat nu zijn. En dat er een veiliger en rechtvaardiger Nederland gaat komen. Je bent zelf agent geweest. Ja. Dus je kent waarschijnlijk veel van die jongens nog. Ja. Hoe reageerden jullie op de PVV en al die... nou ja, jullie zijn toch redelijk pro-politie, laten we eerlijk zijn. Daar gaat wel het geld heen. Hoe reageerden ze erop? Nou, ik heb begrepen dat van de politie Amsterdam bijvoorbeeld, waar ik gewerkt heb, daar is een management tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden, wat overigens niet vrijgegeven mag worden ineens, want ik heb daar meerdere malen om gevraagd. Maar het blijkt dat 40%, rond de 40% van de politiemensen op de PVV heeft gestemd. Zo, de mythes? Ja, dat is heel veel. Dat is bij de gewone ambtenaren wel minder, toch? Is het al vaker naar buiten gekomen? Nee, dat is nog nooit naar buiten gekomen. Ja, wordt het dan niet eens een keer tijd voor onze jingle? Ja. Daar hebben we 40% van de Amsterdamse politieagenten hebben op de PVV gezien. Amsterdams of landelijk? Nee, dat is een cijfer wat ik van Amsterdam heb gehoord. Ken je ook andere cijfers? Nee, maar kijk, we zijn onder de gewone agenten, zeg maar. Niet in de korpsleiding en niet in de hogere regionen. Want daar is het natuurlijk... Daar is het natuurlijk not done om voor de PVV te zijn. We gaan hem niet doodchecken of verder. Maar de meeste, die zijn heel erg pro-PVV. Ja. Janine, jij bent echt een meester in het imagobeelden. Wat doet Hero Brinkman nou echt verkeerd? Wat Hero Brinkman verkeerd doet? Ik bedoel, ik ben niet zijn adviseur. Nee, maar dat was mijn vraag aan onze co-presentator van deze avond. Nee, hij doet helemaal niks, volgt zijn eigen lijn. Hij doet uitstekend. Hero moet vooral zichzelf blijven zijn. Zou die welkom zijn bij de VVD? Hero is lid van de PVV, ik ben lid van de VVD. Ja, je mag ook voorroepen, was het gewoon twee partijen? Je kan toch van twee partijen lid zijn? Ja, dat lijkt me niet trouwens, zo. Trouwens, hij is helemaal geen lid van de PVV, dat weet je wel. Daar kan je helemaal geen lid van zijn. Excuus Hero, maar hij zit namens de PVV in de Tweede Kamer. En dat gaat volgens mij zo blijven, net zoals ik dat doe voor de VVD. Jullie gaan echt heel goed met elkaar om. Ja, hartstikke leuk. Ja. Hey, trouwens, Hero, nog even één ding. Je beoordeelt dat Bruin 1, hè? Tenminste is Rutte Verhagen. Maar het is toch eigenlijk gewoon Brinkman 1? Je hebt alle macht in handen. Nee, dat is echt onzin. Dan... Nummer 76. Nee, Hero, geen zin, gaat dat boel niet door. Nee, maar luister, dat soort verhalen moeten jullie niet de wereld in helpen. Want maar die waren er al, hè? Dat heb ik nou, ja, dat weet ik. Maar dat heb ik ook al 300.000 keer ontkend. Dat is niet waar. Laat dan zitten nu. Ik zit bij de PVV en ik blijf bij de PVV. Ik vind democratisering buitengewoon belangrijk. Maar voor ik vind rest... een jongerenorganisatie buitengewoon belangrijk. Maar ik heb ook van het begin af aan gezegd, dat is voor mij geen breekpunt. Over imago heb ik nog een vraag. Waarom pak jij Rutger altijd in? Onze Rutger. Het lijkt wel alsof jullie elkaar schouders ongeveer beurs slaan zo wekelijks. Hoe doe je dat? En waarom doe je dat zo? Nou ja, kijk, soms dan komt Rutger op momenten waarin ik geen zin heb om zijn vraag te beantwoorden. En dan heb ik altijd, dan ga ik altijd grapjes met hem maken. En dan loop ik snel door en dan ben ik weg. En dan denkt hij bij zichzelf, hey, ik heb die vraag niet gesteld. En dat was nou net de bedoeling. Nee, daar is hij te slim voor. Dat trapt Rutger niet in, volgens mij. Ja, Rutger is inderdaad heel erg slim. Maar heel soms, dan lukt het hem toch niet om die vraag te stellen. Dus de truc is lachen? Nou, en ik moet ook zeggen, ik kan of heb ook, je goede grappen? Ik kan ook af en toe echt om hem lachen. Ja, ja. Ja. Maar ben je een fan van Poont of niet? Van echte Jan en nu natuurlijk wel, maar van de rest van Poont? Ja, nee, ik vind het een andere kijk op het brengen van nieuws. Op het brengen van politiek. Ik moet wel zeggen, daar waar mensen beschadigd worden... Hè, dan heb ik nog maar even over het vorige onderwerp... vind ik wel dat jullie iets objectiever moeten zijn... en niet te snel de conclusies moeten overnemen van allerlei roddelbladen... Want dat stoort me wel heel erg. Maar een voorbeeld ervan? Nou ja, zoals jullie bijvoorbeeld over Marshall begonnen of over mij. Dat zijn facetten, dat vind ik niet goed. Daar waar je bijvoorbeeld, en zeer terecht, Jurie van Gelder als sporter beschermt. Nogmaals, wat ik ook heel erg terecht vind. Vind ik, dat soort zaken zou je ook bij politici moeten doen. Want let wel, die zitten echt in een glazen huis. En kunnen ze zichzelf absoluut nooit verdedigen. Ja, dus wij van de linkse media moeten een beetje op onze woorden gaan letten. Wij van de linkse media, hou nou toch eens op. Ja, ik conformeer eens de pest, hoor. Ik word hier zo moe van. Hero, we willen je heel erg bedanken dat je bent gekomen. Graag gedaan. En Janine. En Janine natuurlijk bedankt ook. Bedankt voor de steun. Bedankt voor de steun. Zeg, we hadden en voor het uitzicht. Vond je het een beetje leuk, Hero? Ik vond het hartstikke leuk. Nou, absoluut. Hartstikke goed. Ja, je hebt ons net verteld in de pauze dat je altijd naar ons luistert. Ja. Nou, dat heb ik niet gezegd. Ik heb erkend dat ik één keer geluisterd heb. Oh, ja. En dat was van twee weken geleden. Je wilde toch een echte Jan zijn? Ja, nee, maar dus Arend-Jan Boekenstein was echte Jan geworden. Dus, en ik spreek Arend-Jan af en toe nog wel eens. En ik kan het. Ja, ik wil echt heel graag Jan zijn. Ja, nou komt hij. Ik kan het bij Arend-Jan niet aankomen dat ik geen Jan ben. Hero, ondanks dat je ontkent dat je aan barfights doet. Want dat is wel een kenmerk van een echte Jan. Dat je af en toe ja, een barman die me niet schenkt, joh. Die peut ik zo over zijn hart. Alsjeblieft, zeg. Dus ga jezelf je limonade inschenken. Doei. Gewoon bedankt. Maar één ding, Hero. Je bent een echte Jan. Dankjewel. Van harte gefeliciteerd. Je krijgt ook een t-shirt. Geweldig. Wordt naar je toegestuurd. Helemaal top. En dankjewel voor je komst. Ja, dan is het ook weer tijd voor muziek. Ja, Hero. Dan kunnen we even uitgebreid kussen tijdens het plaatje van John Lennon, Working Class Hero. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Nou, Jan. Nummer 2 van de muziek. Ik heb hem vaker gehoord. Van echtejanne.nl. Ja, hij is al eerder langsgekomen. Toen had je daar een hele aflevering nog over. Ja. Hoe heet het ook weer? Ja, iets met de held van de werkende klasse. Zeg maar, ja. Een PVV'er. Ik moet eerlijk zeggen, we draaien wel heel veel babyboomers muziek, Jan. Ja, het is niet anders. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja hoor, daar is hij weer. Het echte Jannen radiospel. Bedacht en gemaakt door onze eigen Willem Ruis, Jan Gussinklo. God en god jongens. En die Gussinklo, dat is er eentje, die heeft gestudeerd. Dus het is een bijzonder moeilijk spelletje. Volgens mij hebben we niet eens die lagere school afgemaakt. Maar goed, het citaat dat u straks gaat horen, dat is er dus één citaat. Strikdiploma heeft hij. En wat zit daarin? 3 nieuwsfeitjes. En dan is de bedoeling natuurlijk dat u als luisteraar denkt, hey, die en die, als je dat noemt, ja, dan ben je een winnaar. En dan krijg je het enige echte Jannen-shirt. En wie wil dat nou niet hebben, behalve Francisco van Jolo. Die wil natuurlijk een Ik ben een Johan-shirt. Overigens, die zijn ook te koop. Maar dat maakt niet uit. Als je dus wil reageren op die 3 nieuwsfeitjes, kan je bellen naar 0800-1121. Gratis. 800-1121. Dat is gratis. Nou, laten we maar voor de eerste keer even luisteren. Geen chaotische taferelen vandaag op de luchthavens van Parijs. Daar werd een Australische zuster heilig verklaard. En ze stelt dat de multiculturele samenleving in Duitsland volledig is mislukt. Nou, is hij niet enig? Wat heeft hij toch weer zijn best gedaan in Gussinklo? Ja, nog één keer. Hier zaten dus 3 citaten in. Je moet hem even kiezen. Hartstikke idee. Wat zijn het? Nou, kies je het en we hebben de goeie. Dan krijg je een mooi echte Jannen-t-shirt. En wie hebben we daar aan de lijn? Weet je dat, Jan? Volgens mij Bart. Dus die zal wel Bert heten. Klopt dat? Bort? Oh, Den Haag. Het hoogste gelet. Wat is dit nou, jongens? Kanonen, zeg. Bart? Geen chaotische taferelen vandaag op de luchthaven van jongens? Parijs. Daar werd een Australische zuster... Zit Hero Brinkman achter die knoppen? De multiculturele samenleving in Duitsland volledig is mislukt. Ja, dat was dus nog een keer het quoteje. Maar hebben we nou ook iemand die mee wil doen? Bart? Ja, je spreekt met Bart. Hey Bart. Hey, hoe weet je het? Pardon? Weet je het? Ik dacht de eerste. Ja, dat is goed, maar wat is de eerste? Staking in Frankrijk, denk ik, of niet? En dat is goed. En wat zijn de tweede en de derde? De tweede is die heilige verklaring van een of andere in Australië. Ja, dat heb je goed in één keer gequote, want dat was inderdaad een deel van de... Ja, en nou, de derde, Bart, komt die. Voor je het weet, ben je een echte Jannen. Ik denk het niet, hoor. Ik denk die tweede gewoon fout is. Waarom? Nee, hoezo? Ja, de heilige verklaring van een of andere in Australië. Een of andere wat? Dat is een of andere zuster. En waarom dan? Waarom? Een non. En waarom? Ja, die was beschermheilige van aangerande kinderen of zo. Ja, zie je wel. Ja, een beetje Bart. De diepte in, hè? Het is wel Radio 1, Bart. En de derde. Ja, de laatste, daar kom je al. Hoe weet ik het niet meer? Nou, dan gaan we naar Boukje. Ja, dankjewel. Dankjewel, yes. Bart. Boukje. Hallo. Hey, Boukje uit Grins. Hallo. Of niet? Voordat we beginnen met Boukje, wil ik even Bart mijn excuses aanbieden. Nou, Bouk, zeg het maar. Nou, oké, dat is dan gaat over de staking in Frankrijk. Heel goed. De heiligverklaring inderdaad van ja, de van wie? Zuster. En waarom? We gaan het jou ook moeilijk maken. Zij zei er een keer wat van. Waarvan? Van het misbruik van de priesters. Door de priesters. Ja, maakt niet uit. Maar dat is bijna goed. Ga door, nummer 3. Wat ben je streng naast? Nummer 3, Angela Merkel, die vindt dat de multiculturele samenleving totaal mislukt is. Ongelooflijk, Boukje totaal. is de winnaar van... Oh, Boukje, heb je aan de sosa gehangen? Godsamme. Maar je bent in ieder geval de winnaar van... Ik ben broodnuchter. Ik vind, ik had ook niet anders verwacht. Jij komt toch uit Groningen, Boukje? Nou, oorspronkelijk uit Friesland. Ja, dat weet ik, maar je woont in Groningen. Ik woon nu in Groningen. Ja, dat zei je vorige week. Klopt, wat wil je nog meer weten? Nou, dat is 34 ben je, geloof ik. Klopt dat? Ja, inderdaad. Ja, nou, ik wou even je weten, dan bij maar. Welke voetbalclub ben jij scheidsrechter? CVVO in Lemmer. De Lemmer? Ja. Nou ja, oké. Hé jongens, waar gaat dit in godsvrede naar boven? Dit wordt betaald door de mensen die belasting... Het kost allemaal belastinggeld. Boukje, het t-shirt komt naar je toe. Je bent een echte Jan. Hartstikke gefeliciteerd. Is hij wel geblokt? Nee, hij is niet. Oh god, krijgen we dat Femke Halsema gedoe weer. Hier heb je Guzinklo, want we zijn helemaal klaar met dat spelletje van hem. Ik scheer mijn benen in ieder geval niet, dus ik ben echt een echte Jan. Gadverdamme. Oh, Den Haag. Het Haagse gelet. Ja, we hoorden het net al. Met de Jan Paternotte. Hij kwam net al een beetje voorbij, hè, die jingle, maar hij is er nu echt hoor. Jan, pak hem op. Bastiaan, hang je, jongen. Ja, ik ben er. Ik zit net te twitteren dat mijn jingle te beluisteren is. Ja, voor de tweede keer al, hè. Gaat goed met jouw jingle. Hé, hey Bas, jij hebt ons iets beloofd. En dat is dit. Brandplos. De primeur is uitgesteld. Ik herhaal, de primeur is uitgesteld. Dat kan dat zeggen de kranten ook over de voorpagina's van morgenochtend. Die zijn gewoon leeg. Nee, de primeur is uitgesteld, jongens. Dus ik weet dat jullie het hebben beloofd. Maar jullie krijgen hem als eerste. Komt dat op hetzelfde moment dat de Hero met zijn democratiseringsplan een brief komt? Dus zeg maar volgende week. Ik wilde het net zeggen, goede vriend Jan Roos. Ah, dag Bas, vriend. Waarom zat jij zo met je hoofd in de kont van Hero Brinkman? Kijk, dat vorige week werd gezegd over Femke Halsema. Kijk, daar ga ik in mee. Maar zat ik in zijn kont? Nou ja, vorige week had je nog een bouwvakkershirt aan. Hé hey Bas, nee, goed, Bas, ik wil jij even... Ik bedoelde niet lullig naar jullie, want we vergeten... Hé hey Bas, nee, je bedoelt het heel vriendelijk dat met mijn hoofd in de kont van Hero Brinkman zit. Nee, maar weet je waar het mij een beetje om gaat, hè? Nou, kom op. De eerste keer dat ik Hero Brinkman sprak, dat was toen hij net in de kamer zat. Dus dat was ergens in 2007. En toen belde ik hem een keer, want ik had zijn 06-nummer gekregen. En ik vroeg hem voor een reactie om het een of ander... En toen, hij schrok een beetje en Brinkman zei van, Bas, je kan me niet zomaar bellen. Ik heb liever dat dit via voorlichting of Geert gaat. Ja, toen had ik iets van, eerste keer dat ik zo'n kamerlid ontmoet. Maar, heeft Jan Roos toch met zijn hoofd rare dingen gedaan, hoor? Laat ik dat voorop stellen, want hij toont heel veel moed. Hey, maar waarom zet ik dan met mijn hoofd in zijn kont? Nou, via die voorlichter en via Geert ben jij naar binnen gekropen, begrijp ik van Bas. Maar, hey Bas, ik heb even een vraag. In HP De Tijd, waar jij wekelijks een prachtig verhaal in schrijft... heb jij ongeveer een maand of 9, 10 voorspeld... het kabinet Rutte gaat er niet komen. Ja, dat is dus dan betalen niet wij die vele tientallen euro's abonnementsgeld per kwartaal... voor leugens. Hoe kan het nou dat je er zo naast zat? Ik heb notabene in het blad een weddenschap neergezet van dit kabinet komt er niet. En daar kunt u wijn op bieden. Ik heb die weddenschap gewonnen met mijn eerdere weddenschap, dat Paars Plus niet zou komen. Dus ik dek mijn weddenschappen af. Laat Bruin 1 zou er niet komen. Het kost me maximaal 2 flessen wijn. Nee, maar je zat ernaast. Hè? Dat is voor een politiek analyticus misschien niet helemaal prettig, toch? De meeste houden zich altijd op de vlakte. Er zaten meer mensen naast en ik had niet verwacht dat het zou gebeuren. En nu het er is, ben je blij? Nou ja, ik ben nooit blij. Het is handel toch, of niet? Ik ben nooit blij en ik ben nooit ontevreden. Ik bedoel, ik verdien mijn geld met dit soort toestanden. Ja, dat bedoel ik. Ik denk dat ik meer verdien met de huidige toestand. Maar ik wil even kritisch naar jullie zijn, mannen. Ja, dat is goed. Daarvoor word je toch helemaal niet aangenomen? Wat vind je van die Nederlands-Zweedse staatssecretaris? Nou ja, oké, daar wil ik één ding over zeggen en daarna ga ik jullie echt aanpakken. Ik vind het ontzettend jammer, ik pak nu even haar naam erbij, want ik heb hem nog niet uit mijn hoofd geleerd. Ik vind het ontzettend jammer dat staatssecretaris Veldhuizen van Salte-Hulner... Hulner. Zweeds is, maar niet blond. Ik heb mijn Zweedse vrouwen liever blond. Bas, bedankt en tot volgende week. Control-Alt-Delete. Control-Alt-Delete. Want Bas heeft zijn fans, maar er zijn er die nog veel meer fans hebben. Mannen, zouden we tegen willen zeggen, ga even een korte en snelle plaspauze doen. Maar dames, ga maar weer kwijlen. Want alle vrouwelijke luisteraars van onder de 30 houden van deze man. Dieet. Man, man, man. De Matshef. Really? Goed, alle grappen dat je bij de Zeeman nu zelfs je eigen kleding moet maken daar gelaten, is natuurlijk wel een mooie actie. Na de 3 schele Zeemanslip kun je nu breipatronen downloaden om je eigen muts te maken. Of je kunt zelfs een breirequest via Twitter doorsturen. Het is duidelijk dat Zeeman weer op een eenvoudige maar hippe manier de aandacht weet te trekken. Nog meer hippe dingen vinden we via de NOS. Zij gaan binnenkort een API vrijgeven via welke anderen de NOS-content kunnen delen. Volgens een woordvoerder is het niet de bedoeling dat straks iedereen de Champions League op zijn site kan gaan zetten, maar er zit wel een verdere stap richting delen en verspreiden van de eigen content. I trapped a chicken inside of my cave system. Not a big deal, chicken. You got some gravel and a torch on the wall. Geen idee waar dit over gaat. Het gaat over Minecraft, een spel dat online al een tijdje verloren maakt. Het ziet er niet uit en het is een beetje blokjes kapot maken of neerzetten of koeien slaan, maar het heeft een steeds grotere following online. Steeds meer fans gebruiken hun verloren uurtjes om met de blokjes van alles te bouwen. Dan is er uiteraard ook nog wel wat minder nieuws te vertellen. Zo gaat de overheid de sms-diensten van het toch al zo dichtgedikte DigiD opnieuw aanbesteden. Daarbij gaat het dan slechts om één ding, de centjes. Dit betekent dat straks ook beveiligde codes door de goedkoopste en niet per se de veiligste bieder worden afgehandeld. Verder hadden we dan uiteraard nog nieuws over Facebook. Via telefonieprogramma Skype kunnen gebruikers nu ook direct Facebook-updates volgen. Uiteraard is men ook de meer voor de hand liggende optie hier niet vergeten. Direct skypen met je Facebook-contact. Het is duidelijk dat Skype wel hel ziet in je Facebook-contacts direct als telefoongids gebruiken. Dan hebben we voor u de hippe mediajongen met iPhone en nerdbril als laatste nog een leuk liedje. Dressing like a nerd, although I never got the grades. I remember when the kids at school would call me names. Now we're taking over their estates. Dat was de augurk. Zet hem nog eens op één. Dries Roelvink. Zet hem nog eens op één. Dat was een mooi stukje muziek, zeg, van de augurk. Ja, die kan wel wat, die jongen. We moeten eens kijken of onze grote vriend Dries eroverheen kan komen. Ja. Stenders. Ik dacht dat hij de muziekkeus ging doen voortaan, in plaats van Stenders. Hey, over Rob niks meer dan alleen en maar Rob is een held. Rob is een held. Een goeroe. Het is tijd voor een van onze... Hou eens even je mond, man. Het is tijd voor een van onze favoriete onderdelen van de show. Zet hem op één. Want wij gaan Dries Roelvink natuurlijk eindelijk een fatsoenlijke hit bezorgen. Want het was me wat, hè. Die ene hit had hij eindelijk een nummer 1 hit. Draaide niemand hem. Maar we hebben goed nieuws voor hem. We hebben een producer gevonden. En het is de Party Scott. Even kijken. Dries, kom er maar in. Wat is dit nou? Dries Roelvink. Hij zou hangen. Dit is de voicemailbox van Dries. Laat even je nummer achter na de pieptoon. Dan bel ik je zo terug. Jammer. Hi Dries, dankjewel dat je even opneemt terwijl we je nummer 1 niet willen geven. Jan Kapper. Jammer, zou je misschien nog een keer kunnen bellen? Ja, wat is dit? Ja, gewoon even nog een keer proberen. Hey Dries. Die is aan het vreemd gaan. Dit is de voicemailbox van Dries. Laat maar, kap maar af. Geen zin meer in. Laat maar zitten. Over naar een andere hit. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Hé hey Jan, wat heeft Feyenoord gedaan? Je bent zo voorspelbaar. Nee, we gaan het over sport hebben. Feyenoord heeft, heb ik begrepen, van Bob Dijkgraaf uitstekend gespeeld. Hadden meer verdiend dan de 1-0. Wat ik ook zelf heb gezien was een duidelijke hensbal in het strafschopgebied van Twente. Het lag allemaal maar aan de scheids. En aan het veld en aan de zijlijnen. En ze staan niet zo hoog, geloof ik. Even kijken hoor. 15. Hoeveel ploegen doen er mee? Op zich qua doelsaldo nog boven de na-competitieplekken. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. Maar laat ik eerlijk zijn, Jan, die been die moet gewoon opzouten. Daar ben ik nu zat, dat positivisme van die gast. En deze week kan het natuurlijk in een sportcolumn helemaal niet over Feyenoord gaan of over voetbal. Maar over iets heel anders. Ik haat kooksnuivers. Narcistische dwazen zijn het. De tv-neuroten en de turnhelden die lijntjes snuiven. Bijna net zo erg als sportbobo's. En overigens blijf ik van mening dat Wesley Sneijder een homo is. Jan Dijkgraaf, sportcolumn. Ja, dat was gewoon weer vakwerk, Jan. Ik had er zin in. Ik denk, ik doe eens wat langer dan normaal. Een beetje uithalen. Echte Jannen in de regio. Jan, in mijn script staat dat jij er goed uitziet. Nou, dat is natuurlijk wel een hartstikke flauwe opmerking van je. Ja, we hebben natuurlijk na die paar maanden poont. Ja, jij moest even afhaken vanwege je bloeddruk, je hart en alle andere kleppen die niet meer functioneerden. Top, is het al wat kilootjes kwijtgeraakt daar? Hoeveel kilo jij? Ik ben er 12 kwijt. 12? Ja, en jij? 12? 12. Oh? Maar ik was ook heel dik hoor, moet ik eerlijk toegeven. Ja, dat is wel waar. Ik 9. Dat is goed, en jij was ook heel dik. Maar dat is 21 kilo bij elkaar. Met z'n tweetjes. Dat is bijna een Gussinklo, die heeft geloof ik 21 kilo. Nou, alleen zijn hoofd trouwens. Hé, hey, maar je ziet er hartstikke goed uit, Jan. Dankjewel, en dat tijd ook. Want je had vroeger een enorme pens. Nou ja, dat valt nu al wel weer mee. Ik dronk geen bier, maar ik had wel zo'n buik. Ja, maar er zijn dus ook mannen die gewoon wel weer een bierbuik hebben. Want jij bent nog steeds niet hartstikke mooi. En die op het No Nonsense Festival zich laten beschilderen voor een wereldrecord. En aan de lijn hebben we de organisator Paul Burgers. Paul Burgers, ben je daar? Ja, ben ik. Heb je een bierbuik? Ik persoonlijk heb geen bierbuik, maar... Wat vind je van bierbuiken, Paul? Dat is toch, het ziet er toch niet uit, man? Het ziet er niet uit, maar beschilderd worden er altijd een stuk beter. Waarom in vredesnaam? Gewoon voor de lol. Het is leuk om bierbuiken te beschilderen? Ja, nou ja, gewoon. Het is een leuke stunt om het bodypaint en een beetje onder de aandacht te brengen. En, is het gelukt? Dat is gelukt, ja. Vertel, wat hebben jullie een record gehaald? We hebben een record gehaald. En wat houdt het in? Welk record hebben jullie gebroken? Het grootste aantal tegelijkertijd geschilderde bierbuizen, zou ik zeggen. Was dat al eerder gedaan? Er was nog niet eerder een record van gevestigd. Nou, dan wordt het tijd... ja, daar is hij. Ja. Dames en heren, luisteraars. Er is een wereldrecord gehaald in Nederland. Het beschilderen van bierbuizen. Maar wat is dan het record? 68. Wat? God, zal me kraken. Buiken? Ja, 68 beschilderde buiken. En komen nu in het Guinness Book of Records? We komen nu in het Guinness Book of Records. En ben je er blij mee? Ja, zeker. Of schaam je hartstikke dood? Ja, nee hoor, ik ben er blij mee. Nou, en komt er nog meer van dit soort poepelegein aan? Het beschilderen van een paar lekkere titten? Ja, nou ja, we hebben het hele weekend met beschilderde mensen gewerkt. En, hebben jullie ook borsten gedaan dan? Ja, ja. En waarom kiezen onze redactie dan weer die bierbuiken uit, jongens? Ja, misschien zijn het borsten van die vette mannen. Hoeveel borsten zijn er beschilderd? Vrouwenborsten, denk, Paul? Ongeveer 80. En dat is ook een wereldrecord, of niet? Dat weet ik niet. Dat zal ik eerst moeten opzoeken. Nee. Waren het 80 borsten of 80 paar borsten? 80 paar. Ah, dat is niet slecht, hè? Dus dat waren er eigenlijk 160, hè, Paul? Ja, ja. En hoe groot? In allerlei maten. Oeh. Is er veel verf doorheen gegaan? Er is behoorlijk smink doorheen gegaan, ja. Sorry, Paul. Sorry, Paul, we vinden het leuk. We vinden het gewoon hartstikke leuk. Hoe krijg je het voor elkaar? Hey, Paul, slaap lekker voor de rest van de dag. Ja. Bedankt en succes met voor de rest alle andere records. Paul, ja, bedankt. Ja, oké. Hoi. Jezus Christus. Ja, Jan. Oh, dan heb ik zeg weer Jezus Christus. Dan krijgen we die bond van de vloeken weer achter ons aan. Godverdomme nog aan toe. Hé, Jan, nu we het toch over eten hebben, want dat was even lekker met die bierbuiken. Jij had toch een date met Esther Ouwehand van de Partij van de Dieren? Zeker. En hebben jullie nog vlees aangeraakt? Oh, god, jongens. Nee, maar ze houdt wel van worst, maar niet ik van inhaleren. Ik vind het allemaal zo flauw. Ik ben op de radio één manier met een microfoon in mijn autootje gestapt. Ik ben naar Ter Heide gereden. En ik dacht, ik ga eens echt zo'n Radio 1, zo'n ochtendjournaalachtig reportagetje maken. Zo'n grindpad dingetje. Ja, precies. En waarvan jij zegt, het zal wel slaapverwekkend zijn, weet je. Je kent dat. Dus ja, gewoon serieus de diepte in. Je kent me. Af en toe heb ik die momenten dat ik dat wil doen. Luister maar. Ja, Jan. Jammer, jongen, want jij dacht, we zitten in een tent vol met kakkerlakken, donker hokje. Ergens in een obscuur tentje in Leiden of Den Haag, waar het stinkt. Maar we zitten in Elsenduin in Ter Heide, prachtige locatie, uitzicht op de duinen. Een kop. Ach, jongens, kap maar. Ik denk, ja, ik ben nooit met Jan Roos eens, maar... Het is echt slaapverwekkend, zeg. Hij heeft gelijk. We gaan gewoon even bellen met Esther. Hoi. Hoe is het? Ja, gaat goed. Met jou? Ja, uitstekend. Ja. Mooi zo. Ik heb wel weer wat vlees gegeten, moet ik eerlijk bekennen hoor. Ja, ik dacht al dat ik je niet in één keer bekeerd zou hebben. Nee, ik denk dat komt nog een keer. Hé, maar vorige week hadden we Femke Halsema hier op bezoek. Ja. En ja, dat toen was wat zich. Ja, en toen dacht ik eigenlijk, waarom moeten we die Partij van de Dieren nog hebben? We hebben Femke al. Ja, dat zou je denken. Dat dacht ik eigenlijk ook altijd een beetje. Waarom doet GroenLinks eigenlijk niet genoeg voor de dieren in de bio-industrie? En ja, toen bleek de fractievoorzitter vooral heel erg van vlees te houden. Dus ja, ze is er gek op. Houdt Femke Halsema van vlees? Ja, heel erg. En wat voor vlees? Nou ja, ik hoop toch zeker geen bio-industrie vlees, maar verder weet ik het niet. Maar nou ja, het is gewoon nodig dat er een partij is die zegt, jongens, als we echt van die bio-industrie af willen, dan moet je ook een beetje de keuzes maken die daarbij horen. Ja, Esther, helemaal mooi. Ja. Maar Femke zat hier vorige week tegenover ons en die zei dat die partij van jou er helemaal niet toe doet. Ja, dat hoor ik. Wat is het? Hysterisch onder vrouwtjes onder elkaar? Dat lijkt wel een kerelgevecht dit, hè? Ja, dat zou je bijna denken. Waarom nou ja, vinden jullie elkaar niet een beetje wat? Of zitten jullie uit hetzelfde lege vis de vijvertje te hengelen? Nee, nou weet je, die kritiek die ik op GroenLinks heb geldt ook voor andere partijen hoor. Die vinden dat de bio-industrie weg moet, maar die de keuzes niet durven te maken die daarbij horen. Je moet gewoon ook gewoon een beetje je eigen consumptie onder de loep nemen. En je moet durven zeggen tegen mensen, we kunnen echt niet meer zoveel vlees met z'n allen blijven eten. De ergste partijen. Partijen die dat niet doen, die schieten niet op. Ja, zullen we dan naar de ergste overgaan? Ja, de ergste is zonder twijfel het CDA. Gelukkig. Je weet dat wij het CDA boycotten, hè, bij Echte Janne. Heel goed. Ja, heel daar goed. Komt geen CDA bij ons binnen. Goed zo. Althans, vooralsnog. Want nee, we zijn ook niet heel consequent, maar zeggen, tot nu toe niet. Ik heb Joop Atsma uitgenodigd een tijdje terug. Krijg je dat weer. Oh, ik krijg je dat. Maar wat is er mis met het CDA? Nou, het CDA is vooral heel hypocriet, zal ik dat zeggen. Dat is van het programma wel. Ja, en, die mensen zijn religieus, mogen ze hypocriet zijn? Nou ja, ik vind het als je zegt, we moeten voorzichtig omgaan met de schepping, dat je het niet kan maken om dieren in de bio-industrie gewoon zonder verdoving hun ballen af te snijden. Dat gaat toch niet? Zo, vieze praatjes. Ja, dat worden ook vieze praatjes. Ja. Jij hebt trouwens ook wel eens iets met dierenseks gehad met ze, toch? Ja, CDA heeft het die wilde dat verbieden, dat is gebeurd, toch? Ja, nou ja, dat is dan ook zo'n voorbeeld, weet je. Dan zegt het CDA, dat is vreselijk voor die dieren als mensen daar pornofilms van maken. En dan denk ik, ja, dat is prachtig. Dat vind maar ik dat ook. Is toch ook vies, ja. Ja, vind ik ook. Ben ik helemaal met ze eens. Nou, maar dan ik denk zeg dat ik wel, een paardenvoerder helemaal niks van voelt, hoor, als ik heel eerlijk ben. Maar goed. Maar nee, kom op. Dan vind je dat wel erg. Maar dan heb je blijkbaar geen enkele moeite, wat het CDA betreft, dan met mannen die er een dagtaak aan hebben om varkens af te trekken voor de kunstmatige inseminatie. Nee. Varkens aftrekken, hoor ik dat goed? Mannen? Op Radio 1? Ja. Maar doen dus mannen dat echt? Ook. Dat is een beroep. Ja. Nee, kom op. Is dat is een beroep. Er zijn mannen die hebben daar hun beroep van. En dat is allemaal voor de bio-industrie. En daar hoor je het CDA niet over. Ik ben wel blij dat je dit na het eten pas vertelt, eerlijk gezegd. Ja, ik dacht, ik bewaar het nog even iets. Dan hebben we nog wat gesprekstof voor achteraf. Maar dit is toch goor? Ja. Nee, maar meen je dat of zit je onze dolle? Daar kan je dan toch ook machines voor ontwikkelen, of? Ja, nou ja, weet je, er zijn wel nep zeugen. Net zoals bij de koeien, dat de dekstieren op zo'n kunstkoe duiken. Maar ja, er moet ook een handje geholpen worden af en toe. En er zijn mensen die hebben daar hun werk van gemaakt. En het CDA vindt dat prima? En het CDA vindt dat prima, maar wil wel het vingertje wijzen als het gaat over seks met dieren. Waar ik tegen ben hoor, laat dat duidelijk zijn. Gelukkig. Maar doe dan niet zo moreel hoogdravend als je dan voor de bio-industrie de andere kant op kijkt. Over een handje geholpen, zich nog meer flauwe ezelsbruggetjes van varkens aftrekken. Hoe was eigenlijk dat etentje van jullie twee? Hoe was dat etentje met Jan Dijkgraaf? Veganistisch, vegetarisch? Ik vond het prima, want ik kreeg gewoon te eten wat ik altijd eet. Ja, maar prima. Jan, was het gezellig? Wat ik ervan vond, tuurlijk. Ja? Tuurlijk was het gezellig, ja. Het was Jan? Leuk. Ja, absoluut. Ja. Ja. Zijn jullie een match? Nou, ik zeg, een heropvoedingstraject kan misschien wel wat langer duren dan één keer vegetarisch eten. Jan. Hey. Ja. Dus er zit nog een date in, geloof ik, een eet-date. Ja, er is nog van alles te proeven. Volgens mij moeten we dat gewoon gaan doen hoor, Jan. Hey, er is nog van alles te proeven, Jan. Ja. Hoorde je hem? Ja, ik hoorde hem. Met mijn oor is niks mis nog. Nou, Esther, we gaan snel stoppen nu hoor. Goed zo. Je hebt mijn nummer toch? Ik heb je nummer. Hey Esther, mag je... dit wordt uitgezonden. Dus ik ga je gewoon hartstikke bedanken. Ja, jij bedankt. En tot volgende week. Oké. Okay. Tot volgende week. Okay. Hey Esther, dank je wel. Dank je wel. Oké, hoi hoi. Out of the ruins. Out from the wreckage. Can't make the same mistake this time. We are the children, the last generation. We are the ones they left behind. And I wonder when we are ever gonna change. Living under the fear till nothing else remains. Spannend geluidje. Ja, dat was de winnaar van echtejanne.nl. Tina Turner met We Don't Need Another Hero. Nou, dat was toch even, weer even origineel gekozen door die Rob Sanders. Maar laten we eerlijk zijn, een winnaar is een winnaar. Trouwens, die Tina Turner die is maar 4 maanden jonger dan Hanneke Groenteman. Wist je dat, Jan? Nee, eerlijk gezegd niet. Nou ja, dat is toch heel waar. Maar ja, als jij toch over GILF's gaat beginnen, dan zijn er dus nu 2 mogelijkheden. En Hanneke Groenteman wordt het niet, lijkt me. Lijkt me ook. We gaan straks weer inbellen voor het fantastische... Wat een geleuter. Ah, mooi. He, het mooiste onderdeel van de precies. Show. Precies. 0800-1121. Het is gratis. En de stelling is, alle Zweden moeten terug naar hun eigen land. 0800-1121. Heel goed. Maar in deze voor ons land zo gure en zure tijden... is het eerst tijd voor een verstandig tegengeluid. Mooi. En dat komt van een man die het hart gewoon nog links heeft zitten. La Vie en Rose. La Vie en Rose. Mag een staatssecretaris een dubbel paspoort hebben? Boah, wat mij betreft wel. Mag een staatssecretaris een dubbel paspoort hebben als die staatssecretaris uit een land komt waar een vreemd luchtje aan zit? Mwah, dat wordt toch alweer wat lastiger. Mag een staatssecretaris een Nederlands en een Saoedi-Arabisch paspoort hebben? Nou, dat dacht ik niet. Aan zich is er natuurlijk geen enkel probleem met een dubbel paspoort, totdat dat dubbele paspoort een zweem van buitenlandse inmenging in onze overheidsbeslissingen suggereert. Deze kwestie kwam eerder naar voren bij de PvdA-staatssecretarissen Abu Talib en Al Bayrak. De een Marokkaan, de ander Turkse. Allebei afkomstig uit landen die graag een vinger in de pap van het nieuwe land van hun geëmigreerde onderdanen steekt. Een reden voor Geert Wilders toen de tijd te eisen dat ze hun buitenlandse passen zouden inleveren. Hoongelach was het enige resultaat. Nu wil Wilders dat de nieuwe staatssecretaris van Volksgezondheid, Marlies Veldhuizen van Santen, haar Zweedse paspoort opgeeft. Niet dat Geert denkt dat de Zweedse regering zich wil bemoeien met ons beleid, maar omdat hij niet hypocriet wil zijn. En dat kan niet van iedereen gezegd worden in deze discussie. Dit keer zal er ook minder om zijn verzoek gelachen worden. Geert heeft namelijk nu macht. Dus ondanks zijn voorliefde voor blond, ondanks dat Geert vroeger graag bij de IKEA Zweedse balletjes met bruine saus had, zal Veldhuizen van Santen straks echt alleen nog maar een Nederlands paspoort hebben. Ik ben heel nieuwsgierig, Jan. Nou, waarnaar, Jan? Wanneer jij in Buitenhof staat. Duurt niet lang meer. Nee, dat denk ik ook niet. Wat een geleuter. Hé, denkt iedereen, elke dronken man en vrouw in Nederland. Eindelijk kunnen we inbellen. Wat een geleuter. Ja, ik ben er zelf gewoon stil van. Ja. Gewone mensen, ja, die horen natuurlijk eigenlijk te slapen. Ja, maar ja, goed, we hebben natuurlijk een stelling waar iedereen op wil reageren. Alle Zweden moeten terug naar hun eigen land. Alle Zweden moeten terug naar hun eigen land. U kunt gratis inbellen. Maar eerst, 0800-1121. Gratis inbellen op 0800-1121. Maar wat is er eerst, Jan? Bas Paternotte. Is hij terug? Bas Paternotte is terug. Bas? Ja, er ging iets helemaal fout met de techniek, Bas. Maar je had twee nieuwtjes over PVV'ers. En die willen onze luisteraars natuurlijk niet onthouden. Je kan de schuld geven aan Jelmer. Maar ik deed het gewoon. Ik zei gewoon kappen krachten met die gast. Ja, oké. Okay. Nou goed, wat mijn punt is en wat jullie niet aan Hero Brinkman hebben gevraagd. Jim van Bemmel, PVV Tweede Kamerlid, stond in het systeem van de Tweede Kamer als handelaar in muziekapparatuur. Vervolgens werd hij aangeklaagd wegens een stukje faillissementsfraude. Weet je hoe die er nu in staat? Nee. Als wetondernemer. Als? Webondernemer. Ah, de diët van de PVV. Ja, hij doet iets met internet. Dus eerst zat hij in de muziekapparatuur. Ja, die verhandelde die via internet. Toen kreeg hij een puntje faillissementsfraude. En meneer is nu webondernemer. En dat hebben jullie niet aan Hero Brinkman gevraagd. Nee, dat was een slag. Echt bij ingeschoten. En tweede, Bas? Nou ja, goed, dat is nog steeds de kwestie van Marcial Hernandez. Het is wel mooi dat de PVV ook een allochtoon Kamerlid heeft. Maar Marcial Hernandez, die wordt dus verdacht door het Openbaar Ministerie van een kopstoot tegen een ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken. En ik heb het even opgezocht in het partijprogramma van de PVV. Daar zijn ze teugen. Wat krijg je als je geweld pleegt in de openbare ruimte? Minimaal 6 maanden. Ja. En dat heeft meneer Hernandez, collega van Hero Brinkman, dus gedaan. Nou, wellicht gedaan, toch? Wij zijn in het tonnenwat land waar de rechters dat beslissen, of niet? Nou ja, laat ik het zo zeggen. De politie heeft meneer Hernandez die avond op het plein aangesproken, met hem gepraat en hem vervolgens aangehouden. Dus ik zit hier gewoon met twee moeilijke Kamerleden van de PVV. Bas, onwijs bedankt voor deze aanvulling en we hopen je volgende week weer te spreken. Wat een geleuter. Ja, wat een geleuter. Alle Zweden moeten terug naar hun eigen land. En niemand minder dan Jasper de Groot. Jasper, wat vind je ervan? Nou, zeker niet. Ik bedoel, daar hebben we gewoon EU-regels voor. Dus het lijkt me dat het niet eens kan. Dus... Alle Zweden moeten terug naar hun eigen land. Ik vind sowieso een kutstelling, als ik dat mag zeggen. Nou, dat vind ik wel grove taal, zeg. Dat doen we hier niet bij Radio 1. Nou, vooruit dan. Geen leuke stelling. Hey, trouwens, Jasper de Groot, heb jij van die IKEA-meuk thuis? Ja, toevallig 3 of 4 billykasten. Trouwens, alles in mijn kamer is een beetje van IKEA. En lekker veel kwaliteit? Jawel. Wel, nee, man, het is gewoon rotzooi, dus daar moeten ze ook gewoon allemaal terug naar hun eigen land, al die Zweden. Jasper, bedankt, jongen. Wat een geleuter. Tjardo. Ja? Ben je Zweed? Nein. Nein? Duits. Dat is Duits. Nee. Nou, Tjardo, vertel het eens even. Wat moeten we met die Zweden doen? Ja, Zweden en Finnen één pot nat, hè. En? Wat doen we ermee? Weg, allemaal. Allemaal weg, al die Zweden weg, alle Finnen weg. Ja, ja. Wat doen we met de IJslanders? IJsland, ja, dat... Ja. En de Brabanders? Dat is een twijfel van. Brabanders? Ja. Brabanders, daar kan je feitelijk niks tegen beginnen. Nou, die kunnen we gewoon een cadeau doen aan België, hoor. Ja, ja, maar ik denk dat België de tweesplitsing nog wel ooit gaat meemaken met Nederland en Frankrijk. Dus dan krijgen we juist hun Brabant hier. En Friesland? Friesland. Ja, dat die kunnen ze nog wel. Dat kan nog wel een keer een land apart worden, hè, Friesland. Vind je het eigenlijk ook geen stomme stelling? Een kutstelling, ja. Hè, zei Jasper. Wat was nou een betere stelling geweest vanavond? Ja, ik zou ook graag PVV zou wel een leuke stelling. Doen we. Ja, even wachten, dan gaan we maar aan jou vragen. Hoe heet je ook alweer? Tjardo, toch? Ja, ja. Tjardo, hier komt een nieuwe stelling. De PVV. Ja. Ja of nee? Nee. Nou, hartstikke leuk. Tjardo, bedankt, jongen. Wat een geleuter. Niels, ga jij iets toevoegen aan deze show? Ik wou zeggen dat ik het niet eens ben met de stelling, omdat wij vergeleken met Zweden een achterlijke cultuur zijn. En ik zal twee voorbeelden geven. De Zweden hebben de grootste popband en de grootste tennisser alle tijden voorgebracht. En dat kunnen wij niet. ABBA bedoel je? Bedoel je ABBA? ABBA en Björn Borg. En ze hebben het lekkerste knekkenbreud van de hele wereld. Oh, maar Niels, ben jij fan van ABBA? Ik zeg alleen dat ABBA de grootste popband aller tijden is. Overigens, over homo's gesproken. Het blijkt dus dat ik laatste sta in een soort gay enquête. Ja. Dat is niet te geloven. Ik sta op 8% en dan heb je Wesi, die staat op 13%. Moet je nagaan. Wesi wordt knapper gevonden door homo's dan deze persoon. Ja. Dan komt Rutger van Kastikum en dan komt Daan Nieber. Maar ik ben geen tv-kijker, maar wel een radioluisteraar. Dus ik heb geen idee hoe je eruit ziet, man. We zijn ook te zien. Echtejanne.nl. Echtejanne.nl. Hij is de linkse. Ik ben niet met dat haar nog. Nee, maar ik heb ook geen internet. Wat zeg je? Heb je ook geen internet? Ja, ik heb wel internet. Ja, Echtejanne.nl. Maar het kan me eigenlijk niet schelen hoe jullie eruit zien. Want ik luister gewoon naar wat jullie te zeggen hebben. En jullie hebben een fantastische stelling waar ik nu een hele duidelijke reactie op heb gegeven. Ik ben hem al in vergeten, maar ontzettend bedankt, Niels. Tot kijk. Wat een geleuter. We hebben volgens mij Mers. Mers? Mers. Ja, dat zal weer een gussinklootje zijn. Mers? Ja, hallo. Je hebt echt Mers? Ja. Mooi naam. Zo heet ik. Mers. Ja. Waar komt dat vandaan? Mers? Nou, wat doen we met die Zweden, Mers? Opzouten? Nou, je mag voor mij alle die mannen naar Zweden sturen. En alle die vrouwen, geef ik jou mijn adres, stuur ze gelijk naar mij toe. Nou, wat een niveau. Dankjewel. Mers. Hoi, hoi. Doei, Mers. Dank u wel. Wat een geleuter. Meningen. Ik wil verstand horen, wijsheid, intellect. Ja. Dus, Jan. Nico Dijkshoorn. Joeri. Die rare, maffe Joeri van Gelder. Die man die zo lang aan een stel ringon aan een touwtje kan bungelen. Die spierbundel met dat olijke, geinige, kleine hoofdje erbovenop. Met die prettige kraaloogjes. Met zo'n enorme lege blik erin. Die Joeri, die voor ons een enorme berg gouden medailles zou gaan halen. Die kleine stier die ons land even flink op de internationale turncount... Kut! Die kleine stier die ons land even flink op de internationale turnkaart zou gaan zetten. Dat beest die zijn hele leven aan zijn sport wijdt. Die moet nu dus heel erg kapot. Lekker met een paar gymbobo's op zijn pasgedolven grafje dansen. Want Joeri heeft opnieuw gesnoven, denken ze. Dus kapot maken dat joch. Cocaïne met lange halen in dat neusje van hem getetterd. Dus slopen dat brede ventje. Persconferentie houden en dan vlug een paar scherpe dolken dwars door dat gespierde lijf janken. Vuile vieze rotjunk. Tenminste, dat zegt de turnbond. Joeri zelf ontkent. Zijn dopingtesten laten geen afwijkingen zien. Maar ja, ze willen geen enkel risico nemen en dus moet Joeri dood. Al maanden werkt die jongen zich te coleren om weer voor ons te winnen. En nu? Nu moet hij stuk van de bond. Of hij het nou gedaan heeft of niet, de KNGU heeft al een mooi rouwboeketje besteld. Want junk of niet, over de doden niets dan goed. Ja, wat een wijsheid, hè. Dat was weer Nico Dijkshoorn. Oh, de naneuk. Ja. Wat een geluid. We zijn lacherig deze keer, ja. Ja, we hebben een soort lachgas binnengekregen, geloof ik. Ja, misschien komt het zuurstoftekort hier in Hilversum. Zo, de knebbel zich. Ik zou wel een beetje zuurstof... Voor mij zit er alleen maar stikstof in het hok. Ik weet het niet, maar het is een leuke dag, Jan. Vond je het een leuke dag? Ik vond het een leuke dag. Hey, trouwens, ga je echt nog een keer eten met dat hysterische hondenvrouwtje? Geen commentaar. Dan mag je bij haar alles proeven. Mijn god, wat een open deur. Geen commentaar. Ik zit een beetje in die Janine Hennis-stand nu. Ik ga bij alles gewoon politieke antwoorden geven, dus geen commentaar. Ik vind jullie wel... laat ik maar geen commentaar waarschijnlijk. Heb jij je buik al eens laten beschilderen eigenlijk? Nou ja, goed, een paar maanden geleden konden ze daar een paar liter op kwijt, hoor, vingerverf. Maar tegenwoordig, ja, ik zit zo lekker strak in mijn pakje. Maar bizar, hè, zo'n kampioenschap. Ik bedoel, het gaat helemaal nergens over. Vind je? Ja. Nou, ik vind het leuk dat die mensen zich hebben een beetje... Hebben we bij Hero weer te veel geslijmd, vind je, of niet? Nou, laten we eerlijk zijn. Kijk, de vorige week dat gezeik over dat ik zoveel slijm bij Femke Halsema. Ik ben verdomme verliefd, mag ik? Ja, op Hero? Nee, ja, jezus, de een zegt dat ik met mijn kop in zijn reet zit. Nee, op Femke. En ja, Hero, dat is gewoon een aardige man. Dat is gewoon een echte Jan. Ja. Hé, hey, en... Ja. Diët. Diët. Ja. Diët. Die gozer is toch geniaal? Ja, ik ben ook helemaal gek van die gast. Maar ik was ook gek op Robin, hoor, van Basiliaan. Ja, weet je, maar het echte voordeel van Diët vind ik... Hij praat 2 minuten, maar het lijkt soms gewoon een half uur. Zoveel informatie zit erin. En dat vind ik top. Maar weet je hoeveel post er binnenkomt voor Diët van vrouwen? Nou, mail, ja. Ja met foto's. Ook post. Wordt gestuurd. Meen je dat nou? Ja, en met parfum, brieven met parfum en liefdesbrieven. Ik word er gek van. Die jongen, dat heeft Bas Paternotte dat ook trouwens, of niet? Wie? Bas Paternotte. Ik Bas vond hem wel scherp vandaag, hoor. Ik ben blij dat hij nog even terugkwam om de boel eens eventjes te vertellen. Het is een held. Hé, Jan, maar we gaan ermee kappen. Oh, wat je wil, joh. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jan Wezi, creatief directeur Jan van Castricum, baas Jan Gussinklo, muziek Jan Stenders, belneger Jan van den Berg, knuffels Jan van Loghausen, chef kunst en cultuur Jan Benink, www-baas Jan Dekker, beterschap trouwens, en de schuiven werden bediend door Jan Verhoog. Tot volgende week. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Mann, Mann, Mann.